Ja, hej och välkomna till Nödliv. Det är kul att vara tillbaka här nu igen. Vi tittar ut och ser absolut ingen snö, men ja, så är det bara. Jag är Dan, även känd som norska, så idag har vi med oss Lotta för en gångs skull. Hon har inte varit iväg och spelat spel eller vad nu en annan har gjort för någonting, suttit och tittat på spelmässor och sånt där. Och så har vi Rob Yay. och lilla Karl. Säg hej Karl. Försöker du vara en sån här mimikatt eller som ligger så här? Han visar hur söt han är. Karl ser alldeles förstörd ut sådär. Yes. Vi precis, fortsätter. Pulserat genom 3 meter snö säger vi för att köpa min mat idag. Så ja, det är jättesynd om mig. Stackare. Vi fortsätter det här jag nu. Var ung. Ja, precis. Nödliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 12:e i 12:e. Det är 12 dagar kvar till julafton. Och det här är avsnitt 51. Hur ska vi kunna hålla oss? Och inte lång tid kvar till Star Wars heller. Yes, som sagt. Nödliv. Vi kör det gamla vanliga. Vi börjar med lite spel i fokus. Där vi ska prata lite grann om Spellforce, Return to Mysterious Island och så lite Black Flag och ja, som vanligt CSGO. Vi kommer inte undan. Så är det bara helt enkelt. Som vanligt. Som vanligt. Det är mer en sån här standard. Det får vi ha på spel i fokus. CSGO standard. Det första nyheten. Så här. Sen vi kan helt enkelt ha ett helt nytt segment som heter CSGO med Kalle. Ja, det kan vi ha. Det går ju det också. Ja. Varför inte? Veckans CS-tips. Precis. Ja. Sikta på huvudet. Vi väntar spända med när Carl ska komma med sina YouTube-klipp. Så ja, men jag vill fixa den här jävla mikrofongrejen. Men, ja. I'm on the edge of my seat every day. Ja, alltså, det här är bara för din skull, Rob, som jag kommer skapa de här grejerna. Alltså, det... Självfallet. Yes, och det är Rob som kommer sitta där. Sen fortsätter vi med lite spelnyheter. Vi kommer att prata lite System Shock 3, Final Fantasy 7, det är uppdelat i episoder. Dying Light och HTC Vive. Ja. Det var det. Ja, det var det. Låter bra. Sen kommer vi ha veckans diskussion. Är förbeställningar en bra eller dålig sak för gamers? Förhoppningsvis heter diskussion här senare. Någonting prasslar i bakgrunden här just nu. Jag undrar vad det är för någonting, men vi fortsätter med. Sen tar vi lite tangentbord kanske, ja. Sen tar vi lite, slutar vi med, eller inte sist, sist men inte minst, tar vi övriga nörden. Det blir lite X-Men Apocalypse-trailen och sen att det startas upp en gamingbar i Göteborg. Det är ett späckat schema vi har här nu. Men vi kan ju börja med lite spel i fokus så vi kan gå direkt till Lotta nu. Så folket får höra din röst och se att det inte bara är en animerad bild vi har lagt upp. Eller det är egentligen Max, han har gjort en 3D-modell av dig och sen liksom sitter han med en modulär liksom och håller på och leker så här. Of course. Jag menar, vem skulle inte om han kunde? Å andra sidan, varför skulle han då göra mig? Ja, men vad säger Carl? Max är lite underlig. Jag menar, han är ju så lätt uttråkad så han bara, jag har ingenting att spela Final Fantasy, nu 48 år här nu, så jag gör en avbild av Lotta så kan vi låtsas att vi faktiskt har en kvinna med i podden så där. Ja, men precis. Jo, jag har kört en del Spellforce. Och jag körde Spellforce Platinum Edition, finns på Steam just nu för i princip inga pengar. Och det är en intressant blandning mellan den här klassiska gamla känslan av lite halvvacker grafik och det interfacet om kontrollerna och det moderna att hela tiden bli hållen i handen och ledd genom saker och ting. Bara att göra tutorialen känns som det tar 7 år för att du har den här spiken som hela tiden maler på och försöker förklara för dig hur världen funkar. Och innan han har sagt det här är din huvudkaraktär så har du liksom redan lärt dig hur man går, hur man fixar kameran, vad man klickar på, hur man klickar på det. Men det sitter stora murar i vägen så att du kan inte gå igenom banan innan han har pratat färdigt. Lite alla Final Fantasy där och hela. Tyvärr, det här minnet är inte upplöst ännu. Du kan inte gå vidare. Ja, det är mer... Okej, vänta. Jag håller på att förklara för dig hur du zoomar in kameran. ta det lugnt, du får döda bossen sen. Men jag vill mörda, släpp lös mig. Ja, vänta lite nu. Det? Final Fantasy, du menar Assassin's Creed? Assassin's Creed, ja just det. Jag satt och tittade på det. Jag har mina papper uppe lite grann här, så det är därför jag sitter och tittar. Så, men alltså, vad är Spells Force för någonting? Har vi pratat om det tidigare? Jag kommer inte ihåg. Spell Force är... Det är en lite spännande variant av ett simspel, kan man säga. Okej. Men du kan gå in i tredje person med kameran, och du har en avatar, en huvudkaraktär. Och du kan också ha ett antal hjältar. Du kan ha, när du är maxlevelad, du levelar nämligen. När du är maxlevelad så kan du ha 5 stycken avatarer samtidigt, eller 5 stycken hjältar samtidigt. Du har inventory på de här, du har olika skills och spells, du har olika attributes och stats som du levererar upp i enligt poängsystem, alla RPG. Men du har hela grejen med att bygga byggnader, göra workers, samla resources, som ett strategy game. Så att det är en intressant blandning. Grafiken ser ut att komma från senare hälften av 90-talet, om man har tur. Och jag har kört upp grafikinställningar på max, så att det blir inte bättre än så. Jag vet inte om det låter så bra. Det blir inte bättre än så. Spelet gavs ut, ser jag här nu, i slutet av 2009. Och för att vara ett 2009-spel så... de har inte lagt krutet på snygga pixlar. Okay. Jag sitter här och kollar. Jag ser att det finns en 2 och en 3 på Spellforce. 3:an kom ut, eller kommer 2016, gör den. Ja. Och precis. 2:an kom. Ja, Robert, vi väntar. Professionalism. 2000. Det har vi aldrig sagt. Har ingen release date på den här, bara för det. Fuck you. Ja, varför har de ingen release date på den här? Bara för att det är en gold edition. Vad är det för dumheter? Kan vi slå på lite hissmusik eller? Ja. Hissmusik. Anyway. Exakt, jag tänkte på. Bra då. Bra då. Bra då. Ja, Lotta, fortsätt. Glorious. Det är voice acted. Du har quests naturligtvis, för att det är svåra rollspel. Och ja, det är personer som har läst replikerna. Det är ungefär lika bra som 80-tals anime dubbad till engelska. Så bra röstskådespelare är det. Jag kan påpeka, jag kollade upp det här nu. Okej, ordentligt. Okay. Ja. Spellforce 1 kom 2003. 2003? Ja, 2004 i Europa, eller i Nordamerika, men 2003 i Europa. 2:an kom 2006 med en expansion 2007 och en till expansion 2012. Okej. Okay. Måste vi gå. Är det den här Platinum Edition som jag har som släpptes 2000? Ja, på Steam. Ja. Okej. Okay. Nu måste vi ta ett sidospår här, för jag tycker Devlas i chatten, han ställer en väldigt viktig fråga. Jag såg det också. Väldigt viktig fråga. Lotta, du får ärligt själv läsa vad han skriver. Oj. Har du? Nej. Jag kan okej, du har inte uppe. Sitter du i en bastu eller inte? Frågan är väl mer, är det en bastu bakom dig, Lotta? Ja. Eller är du i en bastu? Ja. Var är du någonstans? Svar? Jag är inte i en bastu. Okej. Okay. Är det en bastu bakom dig? Det är en bastu. Ja, jag är en bastu. Okej, bra. Är bastu... Jag har duschen där. Följfråga då. Varför sitter du just vid bastu? Blev det bara så i planläggningen, eller att kontoret är i samma rum som bastun? Uppenbarligen. Nej, jag sitter på nedervåningen hemma hos mamma som en riktig nörd. Och då är det här lilla utrymmet. Du får bara en halv poäng dock, för du sitter inte i källaren. Det är i källaren. Det är ett terränghus, så att just nu befinner jag mig under jord. Ja, men och då får du full poäng. Extra stjärna. Yes. Plus i kanten. Kan jag bara få poängtera ut här att tjejen i det här gänget är den enda av oss här som faktiskt bor i mammas källare. Jag håller på att flytta. Det räknas fortfarande inte förrän du har gjort det. Jag skulle ha flyttat i somras, men ja, det har dragit ut lite grann på tiden. Ja, i alla fall. Jag kan ju bara jag ville poängtera ut det så att Lotta är den riktiga losern av oss alltså. Ah. Exakt. Dude, jag har jobb. Jag har jobb och gör eget företag. Dude. Ja, Danny. Du hörs inte, Danny. Det här är säkert väldigt intressant för de som lyssnar bara på podden och inte tittar på oss här, så jag tycker vi kan fortsätta med Spellforce här nu faktiskt. Ja. Tack då. Proffset bland oss. Nej, jag är äldst, jag får väl ta tag i den biten och skälla det som det är en grad som är värd. Så nu tänker jag, den som kickad stenhårt. Jag har admin rättigheter på Teamspeak-servern också, så att, jag har tyvärr högre så. Fortsätt Lotta. Ja. I alla fall, trots den här den fantastiska röstskådespelarna och trots 90-talsgrafiken så känns det faktiskt som ett rätt intressant spel. Just den här blandningen mellan RPG-elementen och strategy-elementen. Och Den går att köra på en potatis som har börjat få groddar. Inte en rutten potatis, men potatis med groddar. Den klarar till exempel Windows XP. Det är det av kraven. XP 2000 eller Vista 32-bitars. Och så vidare. Men att säga att det går att köra på en potatis är inte fysiska, men som jag menar, Glidos kan ju faktiskt fungera på en potatis så. Ja, fast man kan fast tänka ju, så hårt. Det var ju faktiskt bara för att all Aperture Science teknologi var byggd för att kunna operera på, jag kommer inte ihåg hur mycket det var för wattage eller något sånt där, men det var från en potatis i stort sett. Det skulle vara. Ja. Jo, men det är ett intressant, lite småroligt spel, både för folk som kommer från RPG-genren och strategy-genren och är lite smånyfikna på andra sidan, så att säga. Så att om du kommer över det för inte jättemånga pengar, så go for it. Det finns också bundle med tvåan och alla expansioner. Jag har inte hunnit så långt att jag har testat dem ännu. Men ja. Det finns också en story. Jag har inte märkt av den jättemycket hittills. Och den känns väl kanske lite generic. Men det kanske bara är jag som är jaded. Men ja, ett helt okej, gulligt litet spel. Så att, ja. Ja, du fick in det där också. Jag kan ju meddela för folk som är intresserade av det här spelet att just nu på Steam så kostar det, det är basspelet, alltså Spellforce Platinum Edition. Det är väl inklusive alla expansions, vilket är typ tre stycken tror jag det är. Kostar 9,99 euro på Steam. Vill man ha hela paketet, vilket inte inkluderar Spellforce 1, 2, inklusive alla expansions och skit, så kostar det 59,99 euro. Men man kan ju plocka och välja lite säkert. Så att ja. Och det kommer på reor lite då och då. Jag har sett två gånger innan jag skaffade på en rea. När jag är rätt säker på att det var komplett packet som jag skaffade. Men ja. Helt okej om man kommer över det bild. Spellforce. Det låter coolt att göra det. Ja, verkligen. Det låter som Spellforce. Tactical Magic Operations. Om det är något vi lät, så spel kan låta cool, alltså, men sen när man väl spel, då är det liksom, meh. Ja. Vad är det här för någonting? Yes, det har väl lite Spellforce. Då kan vi ju kliva över till Rob och lyssna. Se ifall du faktiskt har pratat med. Jag kommer tyvärr inte ihåg det. Du ska prata lite grann om Return to Mysterious Island, vilket jag inte kommer ihåg, men jag är ju gammal så att minnet är som det är ju. Så. Ja, det säger inte så mycket, gör det inte. Jag har för mig att jag möjligtvis har pratat om det tidigare. Du har säkert bara nämnt i så här förbigående typ vad du har spelat i veckan eller något sånt där. Ja. Så. Vad är det som prasslar? Det är något. Det är inget prassel, det låter, det är så här tapp-tapp-ljud där. Lotta försöker hålla så god minne som möjligt. Ja. Robert fortsätt. Jag är jättebra pokerspelare, hörni. Mm. Ja, jag hör det. Alltså, Return to Mysterious Island är... Alltså, man kan ju se det som en uppföljare på något sätt till boken Mysterious Island av Jules Verne. Vilket är så här jättegammal. Och då menar jag inte gammal som Tolkien-böckerna, liksom Lord of the Rings, utan det här är ju alltså proper gammalt. Det här är vad 1800-talet är det. Jules Verne, han skrev en bok som heter Mysterious Island om ett gäng skeppsbrutna som hamnade på en öde ö och bosatte sig där och byggde grejer och sånt där. Jag har faktiskt inte läst boken själv, så jag går bara från synopsis och så som jag läst. Den här utspelar sig i modern tid, säger jag, 2004. för det var då spelet släpptes. Så jag antar att det är då det utspelar sig. Och det handlar då om Mina, som är huvudpersonen då. Man ser spelet ur hennes ögon, så det är ett första persons vy, men det är ett peka-klickar spel lite blandat så här. Du ser från hennes ögon, men du klickar ifrån på skärmen för att komma någonstans här och klickar på objekt för att plocka upp dem eller använda dem eller så där. Så att det är en av de här typerna av lite blandning FPS peka-klickar spel. Det är lite udda är det. Du kan kolla dig omkring. Jag tror att första spelet hade där du kom till en static screen helt enkelt, alltså du såg bara framför dig, och sen kunde du såklart klicka dig åt vänster till exempel, så kunde du klicka åt det hållet, men du kunde inte röra dig omkring fritt, vilket du kan göra i tvåan. Men allt som du behövde var ju liksom på skärmen, och alltså själva grejen, hon blir strandsatt på den här ön och kan inte ta sig därifrån, så hon liksom letar runt och det händer saker, och hon stöter på vilda djur, apor lite konstig avancerad teknologi, lite mystiskt sådär, men det som storyn är inte sådär jätte vad ska man säga, den är inte den bästa någonsin. Den är bra, den är intressant liksom, man håller sig, man är lite intresserad av den sådär, det som verkligen det som fick mig att fastna för spelet definitivt är crafting-systemet som finns i spelet. För varje pussel, nästan alla pussel går ut på att du ska kombina items. Det här är alltså, de har tagit den där mekaniken som är i många tidiga peka-klicka-äventyrsspel om att men du kombinerar en grej med en annan grej liksom, så kan du göra någonting. Och de tar det till max. Du får olika små items. Jag kan kombinera en träbit med en bit papper och en flinta, så kan jag göra eld. Titta, wow. De flesta pussel finns det minst en eller två. Det finns, de flesta pussel har två lösningar, ofta sådana som är kombineringspussel i alla fall, så brukar det finnas ungefär två lösningar för de flesta. Det finns olika sätt att komma fram till de olika items som man behöver, så att man kan inte göra fel på något sätt. Mycket av det är logiskt tänkande. Okej, du kombinerar de här två items så blir det här, som du vet, man kombinerar en pinne med ett gäng pinnar med lite papper och en flinta liksom, så får man eld. Det är logiskt. Det är mycket sånt. Och man har ju lite hjälp från saker som de här föregående överlevarna då har lämnat kvar på ön. Så det finns en hel del grejer som man egentligen inte borde kunna hitta på en öde ö, om man säger så, vanligtvis. som en stor windmill till exempel, för att mala saker. Så att, ja, så det, de flesta pusslen, det är ganska simplistiskt spel, även för, och det är inte så där jättevackert nu för tiden, eftersom det är lite föråldrat, det är över 10 år gammalt. Men gillar man sådana spel där det är, alltså du kan dö i spelet, jag tror 2 eller 3 gånger av saker, men du hamnar bara tillbaka i screenen innan, så att du kan, det är inte så svårt att lösa det efter ett tag. Man listar ut, ah, okej, det är så jag ska göra. Okay. Det är bara lite trial and error helt enkelt. Du bara mycket av det är det. Mycket av det är trial and error. Och första spelet, den har en okej avslut liksom, så här, okej, ja. Men det finns en tvåa som också utspelas på samma ö. Så att du kan ju gissa vad som händer med räddningen i slutet, som man troligtvis får då. Men alltså jag måste säga att jag skulle vilja ha en trea, för att jag känner att det finns så mycket. Däremot tvåan introducerar flera grejer som är lite mer komplicerade. Speciellt slutgrejen är ganska, pusslen är lite smått inte ologiska, men de är lite för komplexa i jämförelse med de tidigare pusslerna. Men och även i ettan så kan man fastna på vissa ställen om man är inte riktigt säker på vad man ska göra eller sådär. Så att, men spelet, ursäkta, finns det något sätt att få ledtrådar? Jag tror det finns ett hintsystem som gör att du kan du får en liten prompt. Åh, jag kanske borde göra så här, eller jag kanske borde tänka på det här, eller något sånt där. De ger dig inte några overt hints liksom, att okej, gå hit och plocka den här grejen, utan det är mer, åh, den där fågelskrämman som hänger där borta, man kanske kan göra något med den, eller så. Så att något som är ganska intressant i spelet också, rent storymässigt, är att ganska tidigt i spelet så blir man vän med en av aporna, som man kallar för Jeb, har jag för mig. Och han fungerar då som ens kompanjon. Jag för mig att i ettan kan man skicka honom och göra vissa saker, så här, gå och gör det här, eller plocka det här, eller sådär. Man kan prata med honom och lite sånt, och få honom att må lite bättre. I tvåan så har han en betydligt mycket större roll, då man faktiskt kan ta kontroll över honom, och i vissa pussel så måste man springa runt som honom för att klara av dem. Så att han får en mycket större roll. Av de två spelen så är nog ettan det mer unika av dem, men tvåan är definitivt bättre i form av allting är mer, så att säga. Men man måste nästan spela ettan för att kunna spela tvåan, så att jag rekommenderar det starkt. Det finns på Steam, jag tror inte det är så jättedyrt. Jag kan dubbelkolla. Jag tror att det finns ett bundle med både ettan och tvåan, och det kostar 14,99. Så jag tror de kostar ungefär 7,99 eller sådär vardera. Men gillar man äventyrsspel så skulle jag starkt rekommendera det. Det är ingen combat eller något sånt där i spelet, utan man löser allting med olika pussel och crafting och lite sånt där. Så att, och jag gillar det starkt. De som har gjort spelet heter vad heter de? De heter Keops Studio. De har gjort många andra spel i liknande, och några av deras spel hänger ihop. Flera stycken baserade på Jules Verne böcker. Så att de har. Det är ett spel värt att spela, tycker jag i alla fall. Jag rekommenderar det. Men sen gillar jag sådana spel också. Så att med andra ord, de kan inte komma på en originell idé. Vi tar en gammal bok. Alltså, helt ärligt så känner jag att det funkar. För det är inte så att de gör en adaption av boken, utan det är bara satt i samma värld eller på samma ställe, fast i nutid. De kör den tematiska biten utav, alltså. Alltså det är ju en uppföljare till boken, är det. Eftersom allting som hände med Survivors och sånt verkar ju ha hänt. Nu har inte jag läst boken, så jag vet inte exakt vad som händer, men de har ju lämnat efter sig alla grejer och sånt där i från boken och så. Så att det utspelar sig, och det är karaktärer, det finns en karaktär som dyker upp som också är en väldigt känd Jules Verne karaktär som jag tror var med i boken också. om jag läste rätt. Så att det är väl, jag, som sagt, jag tycker det är värt att spela. Gillar ni det, finns på Steam. Jag tror att det var allt. Du tror att det var allt. Det är skönt. Nu kan du andas, Robert. Ja, men där har vi till ett roligt, litet roligt spel. Då kan vi ju fortsätta med han som ser så, för er som inte ser, han som ser så avslappnad ut i bild just när han sitter tillbaka lutad. Carl, du ville prata om en sak och sen den vanliga saken, så du säger egentligen en sak, den andra är ju standard mer eller mindre. Nu sitter han, har du lagt upp fötterna också på skrivbordet eller? Akta sushi bara. Ja, fast den är här nere med magen, vet. Ja. Men du ville prata om, först ska du ta om Black Flag. Jajamensan. Vi börjar med det nya först, sen går vi till över till den vanliga biten sen. Med det nya liksom så här. Nej, men för er som har följt podden länge vet ju att jag det sista Assassin's Creed jag spelade var 3:an. Mm. Så tappade de mig lite grann där. Men sen så kom Steam valsandes och så bara, oh, men du, vill du köpa Assassin's Creed Black Flag för 5 euro med all DLC? Wow. Ja, men visst vill jag det. Det är billigt. Vad har jag att säga om det? Det är Assassin's Creed. Jag tror inte det behöver liksom så mycket introduktion, och jag är så här jättenöjd. Det är så här, precis det jag ville ha. Det är Assassin's Creed i sitt esse liksom. Inga konstigheter, och de har egentligen fattat att allting bryr sig om är liksom det som händer i dåtiden, så att säga. Det är ingen jävel som bryr sig om vad som händer i nutiden i spelen liksom, så här. Så det är inget så här, man spelar som en snubbe som spelar i Animus då. Så att alltså, ja, det är Assassin's Creed. Det är det jag säger, och jag är ganska nöjd över det. Men om vi säger så här, de här, då blir du mutad. Ja. Nej, men jag, alltså Carl, jag säger så här, de här nu, tack för det. De nutida bitarna, alltså man behöver ju bara göra så väldigt kort egentligen, det är inte så mycket. Man kan ju egentligen mer eller mindre skippa. Alltså jag och Robert som spelar, vi tog ju och gick igenom, jag gick igenom alla datorer och sånt där och löste alla såna pussel. Jag skyller på någon OCD där på när det gäller de bitarna. Men att man kan egentligen skippa rätt mycket utav det hela. Jag var rädd att det skulle vara någon så här lång introduktionsbit, men nej, man introduceras av karaktären och hans motivering att han vill ha pengar, och sen så bara, jaha, kör vi. Let's go! Det är inte så mycket annorlunda från de tidigare spelen. Nej. Måste jag säga, i det respektet. Men det är det som Black Flag ändrade var ju det att de hade ju en helt annan approach till, alltså nutidsstoryn hade ju en helt annan approach än vad den haft tidigare. Själva Black Flag är ju mer av samma, även fast den har väldigt många nya element som jag tycker är väldigt intressanta, som båtbiten till exempel. Jag hade en polare som hatade båtgrejen i Assassin's Creed 3, och jag sa till henne, nej, alltså, seriöst, att åka runt i båt är skitroligt i Black Flag. Hon var jätteskeptisk. Så jag kom tillbaka när hon hade börjat spela, och hon bara, du hade rätt, det var jävligt nice. Så att det, även om man är det så att man har spelat 3:an och hatade båtgrejen där, och känner att ett helt spel baserat runt det, nej tack, så ge det en chans. Absolut. Så, och det kommer säkert, det kommer komma Steam Rea snart igen här, så att det är liksom, när var Steam Rea, julrean, skulle inte den börja imorgon? När var den skulle? Aning. Jag är den 13:e, vill jag säga. Det är den 13:e imorgon, så jag får med det när vi tog upp sist när de hade den här flashrean. Jag får med att det är imorgon som Steam Rea ska börja. Jag är inte riktigt 100, men jag får med att det skulle vara det. Aj då. Who knows. Ja, jag har alla spel ändå, så det är lugnt. Du har allt så du klarar dig. Ja, då. Ja, vidare till, okej, för dramatisk, ska resa mig upp nu och sätta mig för nära. För er som lyssnar på det, han sätts upp, han sitter närmare kameran nu, han ser seriöst ut. Det är vänta lite. Jag måste förbereda mina chips, måste jag göra, för den här biten. Ska jag också gå och hämta mina chips? Mm. Nej, okej. Okay, det finns två saker här som ska hända. Antingen så har Valve haft Bring Your Kid to Work Day, eller så är det någon som ska ha sparken på Valve. Vad som har hänt är det här låter jätteallvarligt, men alltså det som har hänt är att de introducerade en uppdatering, en vinteruppdateringen, och de förstörde massa grejer. Bokstavligen, alltså de introducerade en ny pistol, en revolver, Den var fullkomligt obalanserad, förstörde mer eller mindre hela spelets struktur som det har sett ut de senaste åren liksom. Kommer du på en revolver, vad fan heter den? Från R8. Just så, jag var någonting på R8. Ja. Mm. Grejen var att det var en one hit kill i huvudet och i brösten eller magen och nedre regionerna också. Så det, taktiken med den var att man sprang runt, siktade mot kuken och sköt. Och sen alltså, den var fullt 100% accurate när man sprang. Och vilket är en sån där sak som aldrig skulle egentligen hända i ett Counter-Strike-spel. När man springer och skjuter, det ska inte funka i CS. Men det gjorde det i alla fall. Det är som ifall man skulle filma en karaktär skulle springa, så gubben skulle springa och hoppa upp och ner medan pistolen är helt stadig hela tiden. Ja, helt vansinnigt. Och sen så introducerade de en nerf på vanliga gevären då. Så vad som hände är att det var mer random genererat på vad skotten landar. Så att de har ju de här olika värdena. Så de liksom, de höjde recovery time heter det. Så att vad som det betyder är att du har, när du skjuter ett skott så blossar den här lilla området där där dina skott kan landa. Det liksom ökar lite grann, va? Så de ökade tiden det tar för att det här området minska igen, vilket gör att det nu är mycket svårare att skjuta folk. Och alltså, det är lite mer komplicerat än sådär. Det finns mer underliggande problem. Men helt enkelt, det här är alltså, det var någon jag såg på Reddit som liknade det här med att det är som att låta inte att förbjuda ishockeyspelare från att vässa sina skridskor till exempel. Det var en sån liknelse. De så här, ja, det är så här, ja, faktiskt. Jag var faktiskt väldigt sur när de släppte den patchen, och det var liksom så här bara, det bevisar ju helt och hållet att de inte har någon koll på vad de håller på med. Eller kanske de gör utan att de skiter fullständigt i vad deras fans tycker. Och man kan se det. Man kan gå in på Steam Charts och kolla så här, hur spelansiffrorna, de går så här upp och ner som de brukar göra. Gå upp lite hela tiden och sen efter den här uppdateringen totalt ner direkt. Så här, ingen vill spela längre för att det är bara helt förstört. Så, färdig. Ouch. Du är upprörd, Carl. Det är ja, alltså lite grann faktiskt. För att man har ju spenderat de här 100 timmarna på att lära sig. Okej, då måste jag förklara ännu mer. Det som är unikt med CS är att alla automatiska vapen har så kallad spray pattern. Så att när du håller in avtryckan så skjuter den ett visst mönster varje gång. Mm. Och sen så är det lite variation på varje skott varje gång. Och det de ändrade var att de ökade liksom variationen på varje skott varje gång. Vilket så att de gjorde de ungefär, jag såg lite olika tester, lite olika siffror, de gjorde det typ från att vara typ så här 50% pricksäker, om man har perfekt liksom rekylkompensering, vilket man inte har då, så hade du 50% pricksäkerhet, och nu hade du 25 istället. Ooh. Ouch. Så det här plockar ju liksom bort en stor del av skicklighetsmomentet i CS. Istället för att det där du får, du lyckas döda någon för att du kan sikta bra, så är det mer eller mindre fullkomligt turbaserat. Så med andra ord, det gjorde så att man gick från Stormtroopers sikte till Boba Fett sikte mer eller mindre. Ja, ungefär. Någonstans där. Det är en bra liknelse, så att folk som inte spelar CS förstår. Yes. Så att, men de gick ju tillbaka på revolven. Det tog typ 2 dagar. Och sen så nerfade de den. Så det är ju fine. Så att spelet är tillbaka till där det var innan ungefär. Men de tog inte tillbaka ändringarna på gevären, va? Så att det är fortfarande så här bara, det låter som en sån grej som lätt skulle kunna vara ett misstag. Jag kan tänka mig att det bara är en variabel i fysikberäkningarna som man bara tyckte, ja, men vad händer om jag snurrar lite mer på den här. Precis, det var den här recovery time som de ändrade på. Som gör att den bygger upp mer, vad ska man säga, att det tar längre tid för dig att återhämta dig från att du har skjutit. Men att de inte har åtgärdat det betyder att de faktiskt menade att göra det. Ja, men de har ju å andra sidan fuckat upp implementeringar innan. De skulle göra en nerf. De sa så här i patch notes, vi har gjort det här. De skulle minska armor penetration på ett vapen. Men det hade de inte gjort. De hade bara det hade förändringen liksom, det var precis som det var innan. Och sen så bara, ah, men okay. vi fortsätter ha det så här. Vi sa att vi skulle göra det, men vi har det kvar som det är. Nej. Så att okay. Alltså ibland så börjar man klia sig lite i huvudet liksom, bara, vad gör ni där borta egentligen? Ja. De försöker bara röra om i grytan lite grann och se att ifall det är folk som blir upprörda. De bara, det är faktiskt folk som spelar här fortfarande. Vad ska vi göra idag för att få Reddit att bli arg? Jag vet, vi fuckar upp spelet totalt. Ja. Där har vi det. Alla som sitter och utvecklar så är bara en troll hela bunten. De satt och tittade på framsidan av Reddit så här, alltså det är inget intressant här. Det är ingenting om oss. Ja. Vi har inte varit på framsidan av Reddit i flera månader. Alltså det här går inte. Nu jävlar. Jag känner mig nöjd nu, Danny. Fast Carl, jag är bara nyfiken. Fanns det någonting i patchen som var bra då? Jag är bara nyfiken. Är som de gjorde en pistol som var totalt fucked up och lite andra. Men att jag tänker att någonting måste de ju faktiskt gjort. Jag kan en sak på rak här, men jag ska plocka fram patchnotesen i alla fall. Patch notes. Ja, en sak som de implementerade i vanlig matchmaking då var timeouts. Så att laget som helhet kan rösta, vi vill ha en minut paus. Och så kan vi snacka ihop oss. Det är en sak som finns i så här, när proffsen spelar. Så liksom, vi vill ha en minut paus, tactical timeout, för att snacka ihop oss. Och det implementerar de nu i matchmaking. Och det är ju nice. De fuckade upp implementeringen och från det också till en början, för att innan så var det tanken är att varje lag ska få en timeout. Varsin timeout. Men när uppdateringen kom så var det en timeout per sida. Så att när man byter sida så kunde man få ytterligare en timeout om man snodde då motståndaren. Men det är alltså en individuell timeout, eller måste laget för att göra hela timeout? Du måste få hela laget måste komma överens. Så det är inte en majority vote, utan det måste vara hela laget. Ja, precis. Varför får en bild att liksom man ser CSGO-gubbar som samlas ihop och liksom, kom igen, prata lite grann. Vad ska vi göra för att vinna? Dö inte, skjut dem. Jesus. Det är trevligt, för att det händer ju ibland att det är någonting som inte funkar ordentligt, att man får ha hög ping och sånt där, och så bara, grabbar, vi tar en timeout, så kan jag starta om datorn eller sånt där. Det hände en gång att jag var tvungen att starta om datorn. Jag tror alla går fram till Carl liksom, de bara, Carl, sluta dö för fan. Ja, ska vi se här vad... Just det, det var en annan rolig exploit som de hittade. Det finns ju rökgranater i spelet, va? Så efter den här uppdateringen så kunde man kasta en rökgranat och sen blev man upp, och så kunde man alltamba ner spelet, alltamba upp spelet igen, och så var röken borta. Så kunde man se igen. Ska vi se här. Det var inte persistenta partiklar i den simuleringen. De lade till fler skins i spelet under uppdateringen. Det är massa grejer de har ändrat, alltså. De lade till killcam. Grattis, välkommen in i 2000-talet. Men det fanns inte det tidigare. Nej. Nu kan man känna sig bättre. Någonting. Ja, typ så. Yes. Alltså varför de har gjort massa konstiga saker, det är en sån sak som man bara bryr sig om och förstår om man är insett. De ökade också running accuracy. De gjorde running accuracy sämre på typ alla pistoler. Så att och varför det är viktigt, det förstår man bara om man spelar liksom. Och varför det spelar någon roll och varför det gör saker och ting värre. Ja, det är som det är liksom. Så att, om inte ni har några frågor, jag kan fortsätta prata om det här och gå mer ingående, men jag känner att folk börjar bli ganska irriterade. Robert, bara för din skull ska jag förklara varför det är dåligt att de har fördubblat running inaccuracy. Robert, put down the crisps. But okej, Robert, lyssna här. På T-sidan så har du en pistol, alltså en Glock då, som är rent allmänhet är den ganska kass, för den har låg skada. Dock så har den ett stort magasin, 20 skott. skjutit, och det är det som den har positivt. Innan så var den ganska pricksäker när man sprang och sköt, vilket gjorde att gjorde det möjligt att liksom ruscha med den och liksom hålla sig i rörelse för att kunna undvika att bli skjuten. Nu kommer väl och fördubblar running inaccuracy på Glocken, så nu är Glocken fullständigt värdelös, för den har både låg skada och det går inte att träffa någonting. Så att okej, okay, så det är bara för din skull så var jag tvungen att gå in på det också. Varsågod då. Men alltså, känner du personligen att spelet har blivit så förstört att du planerar att överge det, eller? Överge kanske inte, alltså jag har ju ändå spelat det, men det var ändå så här typ igår och förrgår så kom jag upp så här, nej, jag vill, har inte riktigt lust att spela idag. Och det jag har spelat inte riktigt varje dag, det är inte riktigt sant, för man har ju ett liv, eller? Men det var så här, ja, skola, ja. Men det var så här, nej, jag kände inte riktigt för det, för det är så här, jag har jobbat så hårt för att lära mig spray patterns i spelet, jag har liksom alla de här grejerna, och sen kommer väl och bara. Men om vi säger så här, om vi har lärt oss någonting, att folk kommer kritisera och de kommer ju vara nödda att, ja, alltså nu får patcha upp skiten så att det blir ordentligt igen, eller det, så det, bra som det går. Det är ju inte så att folk någonsin kommer bli nöjda. Det är alltså alla purister vill ju att det ska vara som 1.6, men jävla idioter. Men och även om de skulle göra spelet som 1.6, så hade ju fortfarande folk klagat liksom. You can't så att, please everyone. Nej. And sometimes not anyone. Ja. I det här fallet. Ärligt talat, är det några som verkligen är kläsna och vet vad de vill ha, då är det band med gamers. Ja, ska vi se, är det någon som klagar eller? Jag. Nej, det är ingen. Eller Eva? Nej, jag tänkte om chatten har tröttnat. Nej, okej då. Nej, inte än. Okej, okay. Vill du fortsätta så? Jag tänker nog ta och bryta här nu, och så går vi vidare till spelnyheter istället. Så här. Annars, som jag skrev, att vi har förlorat Carl till Just Go här nu. Men att det var Carl har förlorat ett fan nu. 1.6 ägde ju, nu tycker jag att det har Carl länge. Du har förlorat ett fan. Attans Carl. Det blir så här heart with a cracked heart nu. Så. Alltså jag säger det, 1.6 var bra, men det är liksom inte Guds gåva till mänskligheten. Och där bryter vi på Spel i fokus, går vidare till spelnyheter. Det vi vill höra lite grann om System Shock 3 här nu. Vem vill ta upp den här lilla nyheten om System Shock 3? Det har varit en teaser. Typ så. Nu är det så här på den här hemsidan. Tack för att tida mig, för jag stängde ner den tabben. Men de släppte bara liksom en teaser, en hemsida med massa random skit på där, OtherSideTease. OtherSideTease.com. Och just nu så först så stod det, när jag hittade den länken först för några dagar sen, stod det bara System Shock 3. Och nu på sidan, jag kan lägga den i chatten för dem som är så jättebra. Nu står det: When my glory is revealed, your feeble interference will be but a footnote. Jag är jättekass. Ja, men och sen så är den countdown 1 dag 7 timmar 41 minuter. Vi får se vad det blir imorgon av det. Men det finns inte att säga där egentligen. Kanske en trailer imorgon eller sånt där. För som sagt, vi hade inte så länge sedan, var det förra veckan vi tog upp det, att de skulle göra en remake på 2:an, var det? Det var förra veckan, annars var det förra veckan. Förra veckan så vi tog upp att de skulle göra en remake på 2:an, så nu får vi en utannonsering av 3:an. Så lite uppdaterad 2 också, får vi en 3:a någon gång framöver. Vi får se vad det blir för någonting. Kanske en fet trailer här nu. Är det någon som säger, när säger det liksom, woho, System Shock 3? Alltså, jag har inte spelat något av spelen, så jag skulle önska Fredrik. Varför inte Fredrik här? Kan jag i alla fall haft någon att prata med som är rätt ålder? Yes. Så, pappa, känner du omgiven av småbarn här nu, eller? Danny, morbror Danny. Jag är i runda drag runt 10 år äldre än de flesta utav er här ju, så. Inte jag. Grattis. 8 år. Jag är gammal. Jag är stor. Du är 8 år yngre, så. Oj, wow. Det är 2 år, det gör ju så stor skillnad så där, ja. Yes. Skillnad. Ja, precis. Men sen har vi också Robert, du vill ju prata lite grann om Dying Light här. Såg jag. Yes. Yes. It's time now. Bye. Nej, de släppte ju här nu i veckan. Jag tror det var veckan. Mm. Så jag fick en stor slemklump i handen. Och du kallade dig själv ett proffs. Nej, det har jag aldrig gjort. Jag tror, jag tror inte någon av oss någonsin har gjort det. Men nej, men alltså, de släppte ju nu i veckan. Ja då. De släppte ju nu i veckan. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de som gör Dying Light, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men de släppte nu i veckan. Dels så släppte de nyheter om en stor DLC-uppdatering som är gratis för alla som äger spelet, som har nya moves, jag tror nya moves, uppdaterade vissa grafikoptions och lite sånt, lagt till lite nya grejer. Det var en stor så här kosmetisk uppdatering, lite kosmetisk uppdatering blandat med lite nya boost, moves och lite sådär. Är det Techland de heter? Ja, tack Kinemiten. Tackar. Och i samma band med det så annonserade de även ut den heter då Enhanced Edition, är det där det kallas då. Det är deras nya så, med allting. Och jag tror även det var där den inkluderade, den innehåller även all DLC tillsammans med den nya expansion som kommer. Och då knallar vi rast över till den. Den nya expansion, de släppte ett release date, vilket är februari. Kommer inte ihåg när det var i februari, jag känner att jag är så förberedd. Och en trailer för den här, mer än den här teaser-trailern som de släppte här tidigare, men en riktig trailer med massa coola grejer och explosioner och what have you, zombies. Den är vad, 2 minuter lång. Tillsammans då med en 11 minuter lång gameplay walkthrough grej där de visar upp spelet och visar upp nya grejer, inklusive dunebugging, nya vapen som ett armborst, vilket så jävligt coolt ut. Jag såg en pilbåge i trailern också, så att det ser väldigt mycket fram emot. De sa även att de har lagt in mer variation i skjutvapen och så. Så att det blir inte som förut, så hade man typ två skjutvapen. Man hade typ en pistol och ett gevär. Det var de som fanns. Så att valmöjligheterna. Ja, och man fick se lite coola grejer i den här gameplay-grejen då, inklusive zombiesar. De sa att de hade lagt in lite mer variation i fiender och lite sånt där också. Så att jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot den nya expansionen då. De släppte till och med en sån här graf om vem som får vad när det kommer till så här Enhanced Edition. Det är att om du inte äger spelet, gå och köp det. Äger du spelet redan, så köp. Du får de flesta saker som är Enhanced Edition, förutom den nya expansion då, om du inte äger Season Pass. Äger du Season Pass, du får allting. Så att det var lite roligt. Så att alltså, har ni inte sett det här så, och ni vill veta lite mer om expansion, så ta och kolla på det här. Jag vet inte om vi kan ha en länk någonstans, men det går säkert. Annars är det nog bara att söka på YouTube. Ja, det är ju söka. Så det är helt värt att kolla på, för det hypade mig väldigt mycket, gjorde det faktiskt. Speciellt det där med armborst och pilbåge, för det ska bli intressant. Jag kommer säkert använda det i 5 minuter, inse att det är skit, och sen inte använda det igen. Men det ska bli kul att ha lite mer ranged options, för vanligtvis, för i vanliga spel så har man ju bara haft du har granater, några skjutvapen, och det är typ det som är range. Så att, jag tror det var allt för den. Hade ni någonting ni ville fråga, prata om runt det? Nej, jag ser fram emot att spela det här när jag köper en boner. Måste du köpa dem, Danny? De flesta av oss kan klara av dem au naturell, vet du. Ja, förutom blotta då. Nej, det finns något sånt som heter lady boner, vet du. Ja, definitivt. Hon är ingen, men ärligt talat, det måste ju inte sitta på mig. Precis, bra, nu släpper jag säga det alltså. Ska vi ha en tävling här? Vem som har lyckats få flest boners? Alltså jag är säker på att vi kommer vinna i alla fall, på grund av att vi liksom ofta så får man dem varje dag liksom. Så att Jag tror att vi går ifrån det här ämnet ganska snabbt, men som jag sa, att jag tänker skaffa det här spelet när jag köper en Xbox One. Låter som en bra plan. Yes. X-Bone. En X-Bone. Det låter inte bra heller, en X-Boner. Varför ser du så ledsen ut? Jag har en X-Boner. En XB1 då. Är inte en X-Boner, men är färdig med sin boner? Då blir det väl en exponer, eller? Det beror på hur snabbt det blir en exponer, men... En premature exponer. Det är en snabb processorhastighet på den där. Yes, men vi går vidare här lite grann med Final Fantasy 7 som har kommit med lite nyheter. Vem vill börja prata om det här? Jag kan ta det om det är så. Jag kan ta det, för det är ju klart jag som är Final Fantasy-experten här i gruppen, va? Jag har vi kan höra vad Lotta har att säga först, för hon, så först slipper vi höra en gny som en liten gris här nu. Thank you. I guess. Jo, Final Fantasy 7 ska komma med en remake, and it's glorious, och de har kommit med en trailer, and it's awesome! Det vet vi redan, men det var inte riktigt det vi tänkte ta upp om Final Fantasy. Okay, fair enough. Grejen är att de planerar att inte bara göra en remake på 7:an, utan de tänker expandera 7:an. Man kommer få vara nya platser i världen, upptäcka världen på ett annat sätt och se mer av den. Få mer content helt enkelt i det klassiska spelet, fast med väldigt mycket häftigare allt. Mm. Men grejen med det här är att de vill inte släppa en så massiv content load rakt i knät på sina spelare första dagen, utan de tar det lite på en på, så att det kommer att bli episodiskt. Det här, ja, det kan man väl säga vad man vill om. Vissa kommer bli jätteglada över det, vissa kommer hata det. Jag, ärligt talat, jag bryr mig inte jättemycket. Ja, jo, det är klart det handlar om pengar. Får vi höra den klassiska? Nej, det här var världens minsta fiol. Du, vilket då? Jag trodde vi skulle få höra pengarstyr. Det säger vi aldrig i den här podden. Nej. Jag klipper bort. Det är ändå jag som tar och lägger upp den här sen, så jag kan klippa bort precis vad jag vill. Ja, nej, men alltså, jag läste ju en kommentar som stod att anledningen till att de vill göra episodiskt var för att, ja, nej, skulle vi ha gjort det som ett enda stort spel, så hade vi varit tvungna att klippa bort massa grejer. Mm. Och alltså... What? Nej, vänta lite nu. Det där är inte acceptabelt. Jag blir faktiskt upprörd över det här. Det här är Square Enix. Robert, du bryter upp ifall du på skriker massa. Sorry. Det här är Square Enix, är det. De har gjort Final Fantasy. Det här är, de har gjort originalet. Det är fyra skivor långt. Eller? Säger jag fel nu? Jag kan gå och kolla. Jag tror jag har liggande här bak, men jag har inte orkat lyfta på. Någon vet, men så. I alla fall. Ja. Nej, alltså, och de säger att nej, släpper vi det som ett enda stort spel, då blir det för, då måste vi ta bort grejer helt enkelt. Och man bara, nej, det behöver du inte göra. Det behöver ni inte alls det göra. Det är det dummaste jag någonsin har hört. Alltså, jag håller med om att det här, det är klart man kan släppa stora spel. Jag tror däremot att om man släpper episodiskt, så kommer spelarna faktiskt ta sig tid ordentligt till de här detaljerna och faktiskt ta sig tid att utforska det på ett annat sätt än om de hade haft spelet från start till slut på en gång. Jo, så men att, säg det då och inte, ja, liksom. Ja, precis. Försök inte justifiera det med att ni måste ta bort content. Tyvärr, så gör vi inte det på det här sättet, men så kommer ni inte få allt. Jag tycker det är lite udda sådär att de säger så att, ja, men då måste vi ta bort massa content. Ja, men ge oss bara originalspelet och skippa allt det övriga fluffet som ni kommer lägga till. Jag menar, ni ska kunna utforska så mycket nytt. Ja, men ifall det då tar ifrån att vi kan få allt släppt på en gång, ta bort skiten och ge mig vanliga spel fast det är mycket ny grafik. Vad var det för motor de skulle använda? Det stod ju ganska nyligen vad det var för någonting. Fyran av någonting var det i alla fall. Ja, Unreal 4. Unreal 4 skulle, skulle de köra det i. Jag menar, det kommer ju vara ett krävande att ta upp mycket plats, vet vi ju, på bara den biten och sådär, med all grafik och allt sånt. Jag menar, jag skulle hellre vilja ha sett en stor klump i spelet. Så när jag spelar spelen, då jag tycker om sagt då, för folk som har hört den här podcasten för att jag tycker om att springa och utforska. Jag känner att ifall det är episoder så kommer det vara, då kommer jag vara begränsad i episoden vad jag kommer kunna göra. Ifall jag är en senare och jag bara, men jag skulle springa tillbaka dit. Nej, just det, det var i den episoden, jag kan inte springa tillbaka dit. Det känns som det kommer vara att du kör en episod, sen när du går över till nästa, då kan du aldrig komma tillbaka till det där contentet. Det känns lite grann sånt. Det är lite grann alla Walking Dead episoder och sånt. När du har gjort klart en bit, då kan du inte komma tillbaka, vilket känns lite tråkigt faktiskt. Ja, jag menar, är det så att de bara vill göra okej, men vi släpper första skivan helt enkelt, bara remastered och, eller remade liksom. Och sen släpper vi andra skivan och sen tredje skivan. Men då har man ju fortfarande den grejen liksom. Där hade man ju också att vill du gå tillbaka till grejer som var på första skivan, så var du tvungen att byta skivor. Så att har jag för mig det var, eller så är det bara att det var story grejerna som låg på skivan, jag är inte säker. Men alltså, är det så de vill göra, så kan jag väl acceptera det lite. Men då vill man ju ha liksom, men jag känner liksom att det ska inte finnas någon ursäkt till att göra det här skivsystemet längre, eftersom vi är inte i den tidsåldern. Det här är inte 1997 liksom. Nej, och hade det varit ett mindre företag med mindre budget, så hade man kunnat säga att ja, men de vet inte när de släpper första episoden hur mycket budget de kommer ha till den sista. Ja. Men honestly, it's Square Enix. Ja, precis. Det är hela mitt argument ligger faktiskt i det. Det här är Square Enix. De kan göra ett stort jävla spel. Försök inte. Det finns ingen ursäkt för dem. Så då är frågan, varför gör de det här? Är det bara för att tjäna pengar? Ja. Ja, vi alla vet ju att pengar styr. Nej, men jag läste en kommentar som jag tyckte var rätt intressant när det gällde det här. Jag kommer inte ihåg, det var på FZ eller på Game Reactor. Det var någon som skrev så att, ja, men jag är inte så förtjust, det var en typ i det här att det var liksom att, ja, men tänk här nu, sitter jag och spelar episode 1 och sen är jag klar med den, då måste jag sitta och vänta i minst ett halvår innan jag kan fortsätta spela nästa del. Vilket vi vet hur det var med Telltale-spelen, att det är väldigt lång tid emellan dem, och ifall man verkligen har en hype för spel, så är det liksom, här får du del 1 av 5. Det är liksom så här, okej, jag väntar i 2 år tills allting är släppt istället, och sen kan spela allting rakt upp och ner. Det är ju självklart så att Die Hard fans, de kommer köpa det direkt, tyvärr. Så är det ju bara, de kommer tjäna pengar på hur de än gör, och det är lite unfortunate. Men de av oss som aldrig, alltså, jag menar, jag skulle aldrig köpa det. Jag tror inte jag skulle köpa det episodiskt. Jag köper hela spelet, som Danny säger, jag väntar 2 år tills det är helt ute istället. Och då tjänar de ju inte pengar direkt. Och det är ju det de vill göra, och det är det som jag tror att hela den här episodgrejen är, att de vill tjäna snabba pengar. Alltså Robert, de vet att det kommer finnas. För vi har ju som sagt, Walking Dead släpptes ju senare på skiva, och alla sådana episoder ska ha ju släppts senare på skiva, vilket de vet att folk som tycker om kommer ju köpa in dem på skiva bara för att ha den fysiska utgåvan. Jag menar, de släpper ju massvis med sådana som är indie-spel och sånt. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för något, men någon som skulle släppa någon sån här limited edition utav någon sån här indie-spel. Kommer tyvärr inte ihåg vad det var. Jag bara, wow. Jo, men vad heter det här? Fez skulle släppas på fysisk media. Vilket jag tänkte så här, okej, är det verkligen så populärt? För att det, vad jag vet, så har det typ jättestora buggar fortfarande i sig, och det är ingen som fixar med det där. Och nu släpper de en limited edition så här samlingsutgåva utav spelet. Jag bara, okej. Det är modigt. Jo, visserligen, men att ja, det är som sagt, folk väntar ju på, och de kommer ju släppa det i klumpsumma till slut så där, i en stor fin samlingsbox som jag kommer köpa säkert. Men jag vet, alltså, om vi säger så här, min hype för spelet svalnade lite grann när jag läste att det var episodiskt, för att jag var, då blir det sån lång väntan, och jag vill ha allt på direkt, så jag verkligen kan sitta och götta in mig, och istället för att sitta så här, och jag är klar med första delen. Problemet, finns det något datum för nästa release? Men det där lite problemet ligger i när det just kommer till episodiska grejer, det är att man sitter och väntar på slutet. Även om man gillar spelet och springer runt och gör alla saker, så vet man att okej, det här är snart slut. Det spelar ingen roll hur länge jag håller på att spela, det kommer snart ta slut. Jag vet att det är snart slut, för det här är bara första delen. Eller andra delen. Men har man inte hela spelet, så sitter man inte och väntar på slutet. Då sitter man, åh vad coolt liksom. Så helt plötsligt dyker slutet, man bara, oj shit, ja, det var coolt liksom, nu är jag klar. Men så att, jag har aldrig upplevt samma känsla som när jag sitter med ett vanligt spel som när jag sitter med ett episodiskt spel. För det är så, man sitter och väntar på att slutet ska komma, slutet på den här delen ska komma. Alltså, jag har aldrig haft det problemet, för att jag ofta, antingen så har jag i långa perioder, alltså månader i sträck, bara några timmar här och där jag faktiskt har tid att spela. Alternativt nu har jag faktiskt inte spelat WoW på säkert ett år nu. Jag fick in det i ditt huvud nu igen, Sanna. Och jag har funderat på det länge Legion kommer. Syran vill spela med dig, har jag hört. I alla fall. De kommer snart slå i sanden. Alltså jag kan förstå att om man bara har en liten period liksom, att man inte har, för då har man ju bara ett visst antal timmar, så då kan det ju kännas skönt antar jag. Men sitter man med allting liksom så här, som jag och Danny som inte har något annat för oss, eller Carl också ibland, så här, det blir lätt så liksom, att man sitter bara där och så, jag känner för alltså jag vill spela det här spelet, men alltså jag kommer bara sitta och vänta på att spelet, den här delen ska ta slut, och det är lite irriterande, och det får en, det blir ingen sense of fulfillment liksom när man sitter och spelar. Precis. Ge oss hela spelet eller ta bort allt fluff och ge mig bara originalet. Okay. Ifall jag bara vill så kan jag bara liksom gå, vända mig om här och sätta mig med min PlayStation 2 och spela spelet istället. För alltså, ärligt talat, bara vanliga Final Fantasy 7 remastered kommer ju bli så freaking awesome. Själva grejen är det som oroar mig lite, jag har inte tänkt på det innan förrän jag såg det här, var det att den heter ju Final Fantasy 7 Remake. Och jag tänkte på det, vänta, Remake. Det får mig, det sätter mig i den tankebilden som när de gör en remake av en film. Och det är ju aldrig precis som gamla filmen, är det ju inte. Det är aldrig det. De gör ju alltid, tar det i nya riktningar och tyst med det, Danny. Ja, men det är ju som de sagt att de ska ju implementera nytt. De har ju sagt det är ny musik som ska skrivas och allt sånt där, och de ska ju fylla ut storyline och sånt där, så man ska, det är ju som sagt massvis med nytt. Jo, jag vet, men det problemet jag har är att de kanske tar bort grejer. Roast in the glasses, Robert. Ja, det, alltså om vi säger så här, det här spelet kommer ju absolut inte vara någonting som det kommer vara den tematiska biten, det kommer vara karaktärerna, men det kommer i slutändan kommer det inte vara 100% som det gamla spelet. Så är det bara. Nej, jag förväntar mig inte att det ska vara 100% som gamla spelet. Jag ser gärna att det inte är det, som jag inte tyckte om det gamla spelet så jättemycket. Så att jag har inga direkt rose tinted glasses för det här spelet, har jag inte. Mitt problem är det att om nu det gamla spelet är så pass bra som folk säger att det är, nu har jag aldrig kommit förbi första skivan för jag har aldrig orkat det, och jag tyckte inte om spelet så jättemycket. Så du får tycka vad ni vill om det. Men så är det att det är möjligt att de ändrar saker alldeles för mycket från originalspelet, och det kommer ju bara vara negativt, vilket gör att möjligtvis andra projekt i framtiden, remakes av andra Final Fantasy-spel, kommer aldrig hända till exempel. Så att det är det. Ja, men vi har ju ja, kanske inte den skalan som de gör just nu, men jag menar att de släpper nu Final Fantasy 6, skulle de släppa på Steam här nu, var det nu i veckan eller? Oj, don't know. Jag har faktiskt missat datumet på det. Ni kanske att jag kan kolla upp det där. Ja, vi får ju mail om det. Och sen de har ju snackat mer och mer om olika remakes, om dels olika expansioner som kommer i online, Final Fantasy Online och så vidare. Så att ja, det känns som att de håller på att försöka lyfta fram Final Fantasy. 16 december för övrigt. Så nu i veckan alltså. Onsdag. Ja. Ja, nej men. Alltså ja. Det finns ju mycket att säga och vi kan inte, det finns inte mycket vi kan göra jag tror inte det finns så mycket vidare egentligen förrän vi har mer detaljer angående hur det enda jag kan göra är vänta tills första episoden släpps och ser om någon körde och då märker jag av hur stort det är, kommer det vara att man kommer kunna gå fram och tillbaka. Jag hoppas att de, att egentligen skulle önska att det var typ som de gjorde med den här Lego Star Wars, att du har en hub, du kan gå mellan alla olika spel och sånt där, men sen kan du gå mellan tillbaka. För att jag skulle vilja kunna gå tillbaka, utforska ställen, jag bara, ja, men nu har jag hittat ett nytt vapen, nu kan jag gå tillbaka och testa det stället som jag inte klarade första gången jag körde igenom. För det är där man gör, mer eller mindre, att för som i sjuan, man kan ju springa och jaga de här vad heter de här jättestora monsterna? Jag kommer inte ihåg vad de heter. Robert, du kommer säkert ihåg vad det är. Det finns en ställe, en sån här jättestort monster, man får någon sån här supervapen, får man ta död på det. I sjuan? Jag tror det är sjuan. Jag kommer inte aldrig spelat förbi första skivan. Ja, jag kommer inte ihåg. Det är så länge sedan jag spelade, men att jag tycker om att gå tillbaka och försöka pröva på. Ja, men det gick inte så bra sist. Nu har jag bättre vapen, jag har mer styrka och sånt där. Men det är ju lite det som Final Fantasy är byggt, förutom de senare spelen, är ju byggt runt liksom det här, du har den här världen, går runt och gör saker liksom. Det finns ju alltid ställen man inte kan komma tillbaka till på grund av whatever reason. Men det är ju alltså, det är ju ett open world-spel i stort sett. Det är ju det. De är ju det, Final Fantasy-spelen, de är ju det. Du har en du får en world map, gå ut på den, gör saker, hitta grejer, wow. Final Fantasy 7 är väl mer så, har jag för mig, till. Men det finns vissa karaktärer man kan missa och rekrytera till exempel, eller få i sitt party, har jag för mig, jag läste. Så att om man inte gör vissa saker, så att, eller går till vissa ställen. Så att, det är ju lite det som kommer, troligtvis kommer försvinna lite i, om man gör det i episoder. Yes. True. Det kan ju vara så att någon skaffar första episoden så fort den kommer ut, så att, Vi klämmer på Carl och spelar då. Jag är bara nyfiken, Carl, har du någon kommentar om det här överhuvudtaget alls? Jag bara märker när jag såg nu förstår ju Rob min frustration. Alltså om man applicerar samma nivå av frustration på vad jag pratade om innan, så ja. Nej, jag förstår Carl, jag förstår. Ta det lugnt, jag retas bara med det. Det är ingen som bryr sig om Final Fantasy, sånt där skräp. Du menar att du retar upp Lotta mer än mig, va? Jag visar inte. Lotta borde ju veta att jag inte är allvarlig, för jag vet att de är bra, men de är inte för mig. Så att vi kanske inte lite av sånt, okej? Ja, nu avrundar ju Final Fantasy och går in på den sista spelnyheten. Det var ju HTC Vive här nu, hade lite nyheter om. Vem vill prata om det? Ja. Lotta tror jag ville prata om det. Yay! Och Carl sen. Carl, du får inte. Lotta har inte varit med på ett tag, så hon måste få ventilera lite grann här, så att hon känner att hon har varit med här nu. Ja, precis. Äntligen så har vi ett release month. Anyway, för HTC Vive Steam VR-headset i april 2016. Yay! Kan bli cool. Frågan är ju bara vilket av de här headseten man faktiskt kommer satsa på i första hand. Ja, de gick väl inte ut och sa vilken version det var. Det står bara att de ska släppa den under april, men jag tror inte de gick ut vilken version det var. Inte vad jag kunde läsa om att till i alla fall. Så det blir en glad överraskning för de som liksom bara förespråkar. Precis. Så, men de sa att det här skulle vara den första batchen som de släpper i april, och sen skulle de försöka göra fler och släppa allt eftersom till konsumenterna. Ja. För att vi vet ju att det är väldigt många som vill ha, och Carl vill ha sig. Ja, alltså jag skulle att det ses. Nej, jag är lite ändrus faktiskt. Det är faktiskt ett spel som tror jag verkligen skulle passa. Men jag har som princip att jag aldrig köper första generationsteknik någonsin. Och det gäller all ny form av teknik. Så jag tänker inte köpa. Och du håller faktiskt på det här? Ja, 100%. Så att alla ni som köper nu får gärna buggtesta åt mig. Så kan jag köpa HTC Vive 2 istället. Tack så mycket. Det låter som jag inför när jag köper en Xbox One. För jag vet att spelen har blivit spelade, buggen har blivit fixade, de flesta i alla fall. Så då tänker jag, det är lugnt. Alltså, jag håller med i princip om det här, man ska inte köpa första generationens någonting. Men det kliar i fingrarna. Jag känner att vi börjar närma oss ganska snabbt veckans ämne här snart. Så där. Men alltså... Så vad, det här är alltså en VR Okej, okay, eller hur? Men är det, vad är det något speciellt? Är det bara det att det är release date? Det är bara, ja, precis. Och sen att det är Valves grej. Och inte Oculus liksom, eller sådär. Eller Sony. Så. Alltså jag har hört bra saker om HTC Vive faktiskt. Från andra källor också, inte bara Nördliv. Så att hört folk som har sagt väldigt bra saker om det. Så att vi får se. Jo, men jag kommer ju antagligen skaffa ett par av de här så fort jag får möjlighet och ekonomi till. Så att jag... Vänta. Vad du säger här är alltså att vi alla samlas hemma hos Lotta, med andra. Nej, våldgästar. Robert, låt mig klargöra vad hon menar. Alla i Nördliv, gänget som bor i Örebro, samlas hos Lotta, så... Alla jag kan åka dit. Till min bastu är välkomna till min bastu. Jag har varit utanför ditt hus, så jag hittar nog dit igen. Och de med kikare och eller? Nej, vi släppte av. Det här var i somras var det väl när vi spelade in filmen, för då åkte Lotta med mig och Fredrik och så. Just. Jag hade skrämt småbarn, hade jag på att säga. Skrämt småbarn. Hans ungar eller vad då? Nej, de skrämde jag först senare, utan Max storebror och hans fästmö. Okej. De blev rädda när jag skrek. Yes. Det var roligt. Yes. Jag blev nöjd. Men vi får se helt enkelt hur det blir. Allt blir nog bra, ska vi se. Ja. Yes. Men då tar vi avrundar spelnyheten här, och som vi redan har börjat glida in lite lätt på, så är det nu veckans diskussion. Och veckans diskussion den här veckan är förbeställningar en bra eller dålig sak för gamers? Jag lämnar frågan öppen för golvet här. Vad är det för skitgrejer, alltså jävla, alltså förhands... vad är det för skit? Nej, alltså alltså, jag vet att Rob överdrev där, men det där är faktiskt min åsikt. Jag är så pass jävla cynisk nu för tiden att jag vet inte om ett spel kommer vara bra eller inte. Jag väntar hellre en månad efter release för att veta om det är värt att köpa eller inte. Så att nej, pre-orders är inte bra, för man kan inte garantera kvalitet, och man ger utvecklare pengar för någonting som inte är färdigt. Men hur är det med indie devs då, som kanske behöver pengarna för att faktiskt utveckla spelet? Säg att du lägger upp det som en Kickstarter och säger, ja, men det här är min spelidé, det här är mitt koncept, det här är det jag har hittills. Alltså Lotta, det här känns som du försöker prompta någonting personligt här nu. Det är väl inget spel som du själv har på utvecklingen och sånt där, va? Har du en Kickstarter någonstans på Lotta som vi inte har sett nu, eller? Ingen som faktiskt är igång för tillfället. Det kanske kommer. Nej, kanske, men snart. Om vi säger så här, vad Carl sa, att förhandsbokningar under senaste tiden har ju inte varit något givande för gamers egentligen, för vi har ju märkt att de stora spelstudierna, eller de flesta spelstudierna i största allmänhet, försöker nu pumpa ut spelen så fort som möjligt. Med andra ord betyder det att vi kommer ha så mycket buggar och annat skit i spelen, och folk förhandsbokar för de vet att det är stor spel i serien. De vet att men förra spelet, det var okej, det är bara att de har glömt de första 3-4 månaderna, det var helt liksom fucked up i spelen, alla buggar och sånt där. Folk glömmer det, och när de har fixat med buggen och allt sånt där, då kommer nästa spel, de bara, ja, men förra spelet var bra, ja, men jag tar fram spoken här också, så. Men där det ligger problemet, att företagen de ser att, ja, men folk förhandsbokar, då tar vi liksom och slänger ut dem snabbt som ett ja, Carl. Plus att förhandsbokning är mer eller mindre ett ting av förflutna. För tanken innan var att du skulle garantera dig själv en kopia på release innan, när det bara var fysiska kopior. Nu för tiden så är inte det ett problem, för vi har digitala kopior. Men alltså, seriously, jag är nyfiken på hur Carl ser på det här med Kickstarter. Använda Kickstarter som sort av förhandsbokningssystem. Alltså, det är ju frivilligt. Jag har aldrig kickstartat någonting, så jag kan inte... Så. Men vi har ett ganska tydligt exempel, är ju Shenmue 3. För de visade ju upp det på PlayStation-mässan, och sen sa de att vi ska ju lägga upp det på Kickstarter. Men det var ju liksom en ruse för att se, är folk intresserade? Sen gick ju Sony in och sa att men vi ska också lägga pengar på det här spelet. Så det är ju ett sätt att se vilken många är intresserade egentligen av spelet, ja. Så lite ful tycker jag, men i alla fall. Ja, jag vet inte hur jag ska formulera mig här. Alltså det tänk en stund. Kickstarter är ju, och för det första så är det ju frivilligt, va? Så det, så Rob, ska du ha stryk eller? Jag kan ta pendeltåget hem till dig nu om du vill. Du bor på andra sidan pendeltågslinjen här, så du kan fixa det. Nej, men jag lovar att ni ska slippa se mig i såna här. Ska vi mötas i mitten eller för en epic nerdfight eller? Ja, jag kan ta med jag har valt mitt vapen. Bort. Fan, sitter fast. Ja, ja. Men okay. I alla fall, sladdar överallt. Ja, i alla fall, alltså, nej, inte för mig. Det är dina pengar, du bestämmer vad du gör, vill. De vill ju lita på att en utvecklare ska sköta sig, så gör det. Men nej, jag vill kunna garantera att det är någonting värdefullt jag får. Alltså jag förstår vad du säger, Karl, alltså. Och jag håller med till viss grad. Men samtidigt så måste man ju, som så mycket här i livet, så måste man ju faktiskt gå ut och på en lim lite då och då faktiskt. Så man måste ju satsa lite då och då. Nu är det ju så att jag är smålänningen här i bland oss, så jag får ju faktiskt ta och representera mitt ursprung. Så nej, jag representerar mitt ursprung med att vara riktig gnällbältare här. Men jag känner inte att det för något till den här konstruktionen. Men nej, men alltså, vad jag menar här är mer att är det så att man ser en utvecklare eller ett spel liksom som man verkligen vill ha, eller är det en utvecklare som man litar på något sätt? Man har sett att de här har gjort bra spel tidigare, de har levererat på det de har lovat till största grad i alla fall, så känner jag att då är, och det här spelet är någonting man är intresserad av, så är det ju helt värt att lägga pengar på det då. Jag har ju ett exempel i alla fall, som jag med Dreamfall Chapters. Jag gillade de föregående spelen, de har ju levererat på de spelen, och nu vill de ha en Kickstarter. Jag la ju pengar på det. De har ju definitivt levererat. Så det är ju såklart att det finns de som är helt skit och där det inte kommer någon vart och där det bara blir ingenting, men det är inte det är inte alla, är det inte. Det får nej, låta nej, det, alltså, att det är lite orättvist att dra över alla med samma kamp, men jag är fortfarande för alltså nej, jag ser, det är för mycket spel som släpps buggiga. Alltså, jag vet ett spel som jag spelar lite då är typ som Battlefield 4. Jag menar, det tog ett år innan det var liksom någorlunda spelbart. Ja, men det är ju ett AAA spel också. Ja. Visst är det. Men alltså, jag är alldeles nej, alltså det går inte. Lotta, vad vill du ha sagt? Alltså, jag håller med om det här att det är gamble. Visst, jag håller med om att i dagens samhälle, om det är så att man förhandsbokar elektroniska kopior, ja, det är kanske egentligen inte nödvändigt strikt talat. Men alltså, jag förhandsbokar ju en del. Och för mig är det lite att, ja, jo visst, jag betalar för en produkt som inte egentligen är helt hundra på är bra. Men när jag väl får spelet, så har jag ju glömt bort att jag har betalat massa pengar för det. Utan det blir, åh, yes, jag har ett spel! Och man kan helt fokusera att ägna sig åt hur kul det är att ha det här spelet som man längtat efter, utan att tänka, nu så det här är alltså en jobb och vatten i veckan. Ja, det är alltså en investering för framtida glädje liksom. Ja, precis. Sen är det inte alltid att det funkar, men jag menar, när det väl gör det, så är det ju en väldigt, väldigt bra grej. Alltså, har man pengar att lägga liksom, så jag kan ju säga det, alltså, okay, det är lite orättvist att dra alla utvecklare över samma kamp, för alla är inte EA och så här, som driver spelstudion. Ingen annan är som EA. Alltså, alla är ju inte EA som driver spelstudion ner i marken och hugger halsen av dem och sen bränner dem och liksom förblöda och sen liksom släpper halvtrasiga spel och sånt där. Okej, okay, fine. Men nej, vi har inte fått pengar av EA:s konkurrenter för att snacka skit om dem. Jag tror att EA har förtjänat det här alltså, alldeles helt själva har de gjort. Bara dödat Max, vad fan heter Maxis och Bullfrog. Nej, wow. I alla fall. Det är en helt annan kind of worms liksom. Men jag har alltid haft vad heter det när man ska köpa saker så här. Jag har lite av en separationsångest med mina pengar, även om jag har suttit länge att jag har suttit länge och sparat för någonting, bara, jag vet att som när jag skulle köpa min dator så här, jag har sparat så länge och jag har jobbat ganska hårt för att få de här pengarna. Men när jag väl sitter där med mina tusenlappar i handen och ska köpa det, så känner jag bara, ja, jag får ju det jag vill ha, men jag måste ändå separeras med mina pengar. Och ska jag då liksom lägga en gamble på att jag får någonting som är bra eller liksom så? Det, nej, Carl, du kan inte äta kakan och ha kvar kakan. You cannot eat the cake and have, you can't... Alltså jag blev ju såhär när jag ska spendera så pengar på mig själv, att det blir lite, oh, fast har jag verkligen råd med det här? Mm, jag kanske behöver pengarna senare. Däremot när det gäller andra, det bara, oh, jag kan göra någon glad. Yes! Här, ta mina pengar. Jag är helt tvärtom, så här. Jag bara, oh, jag kan göra mig glad. Yay! Det är därför jag inte dejtar dig, Rob. Ja, jo, ja, det är sant. Nej, men hela pengagrejen är exakt varför. Ja, det är bara därför liksom. Ja. Plus att det var länge sedan jag blev så här hypad över ett spel som kommer komma liksom. Okej, ja, det var lite det så här. Okej, jag var hypad över Dishonored 2 förra veckan, men det är ändå så här fortfarande optimistiskt, mitt skeptiskt. Fan vad vi sa att skeptimistisk. Ja, men och sen optimistisk/skeptisk. Ja, skeptimistisk. Du är lite optimistisk, men du är lite skeptisk också över hela. Så skeptimistisk. Bästa ordet någonsin. I alla fall, kan jag bara få hoppa in här och påpeka att vi faktiskt har kommit ifrån ämnet. Ganska vilket var långt sådär. Förhandsbokningar. Ja, jo. Och med, Lotta, har du något att säga om förhandsbokningar när det kommer till inte Kickstarters utan förhandsbokningar? Nej, precis, förhandsbokningar. Ja. Som sagt, jag förhandsbokar. Jag anser inte att det på något sätt förstör för gamers, för att okej, visst, man ger utvecklare pengar för ett spel som inte är färdigt. Om det är så att det är färre som faktiskt förhandsbokar spelet, så kanske spelet får lite mindre budget. Och visst, det är surt att utvecklare kan helt kallt kalkylera med det här. Men ja, jag har ingenting emot förhandsbokning personligen. Okej. Ja, nej, men jag känner att det ligger någon slags bias bakom det här. Jag vet inte vad det är. Ja. Alltså. Ja. Nej men alltså seriously. Jag har inte någonsin råkat ut för att jag hade förhandsbokat ett spel som visade sig vara kast. Okay. Jag kanske har haft tur, men ja. Jag har aldrig förhandsbokat ett spel. Nej. Ja, du kan ju gå ur den här konversationen, Carl, hör du, om det ska vara sån där. Nej, men alltså jag kan ju säga så här, jag har ju förhandsbokat några spel i alla fall, och jag har ju alltid fått vad liksom det som jag har beställt i stort sett. Jag har ju förhandsbokat flera stycken Assassin's Creed spel jag har fått de Assassin's Creed spelen jag vill ha. Sen om de var mer eller mindre bra, det är ju en helt annan femma, är det ju helt enkelt. Men de har ju inte varit så pass dåliga att jag ångrar. Det enda spel jag någonsin har ångrat att jag förhandsbokar, och även det är lite på gränsen, i fan Fable 2. Och det är bara för att när jag förhandsbokade spelet, så var det utlovat en metal box. Det var en hob plushie och kort och sånt där skit, men det tog de ju bort. Ja, Carl. Mm. Jag har ljugit för. Jag förhandsbokade Hillary. Typ. I don't know you anymore. Fast det var typ så här 2 dagar innan det släpptes, så betalade jag för det, för att gå och hämta det i butik sen, har jag för mig. Jo, men alltså, jag känner liksom att när det kommer till förhandsbokning, alltså jag är en liten sån person, jag förhandsbokar inte ett år in i förväg, det gör jag inte. Utan jag förhandsbokar i sista minuten oftast, liksom typ en vecka mellan 2 månader, en vecka innan, lite så där, så att liksom mina pengar går ju definitivt inte in i development-biten av spelet. Kanske. Eftersom jag är förhandsbokars patient. Och sen är det ju även då att de flesta spel har ju inte en förhandsbokningsoption förrän åtminstone 6 månader innan spelet kommer ut. Kickstarter och sådana grejer är ju en helt annan sak, där man oftast betalar redan kanske 2-3 år in i förväg innan spelet kommer ut. Men när det kommer till förhandsbokningar, då man kan fysiskt gå in på webbhallen Ja, det finns ju butiker, så att det är inte helt... när man går in på webbhallen eller Ubisoft eller vad som helst liksom, och förhandsbokar spelet, det brukar ju oftast vara precis innan launch. Det brukar ju vara, spelet är relativt redo, det är på väg att gå till gold oftast, och sen så det är oftast under den perioden som förhandsbokningarna kommer in, runt 36 månader innan ungefär. Så att vad du säger angående pengar för development och sådana grejer, jag tror inte det håller riktigt starkt för, i alla fall inte för större spel. Jag vet inte hur det funkar riktigt för indiespel och så, om de har en tidigare, om de har en annan modell där, men jag har aldrig sett något sånt i alla fall. WoW har du kunnat förhandsboka något så fruktansvärt? Ja, fast det är WoW också, men... inte riktigt samma sak. Om vi säger så här, de större spelen har ju alltid haft den att förhandsbokar jag nu. Spelet kommer ut om 2 år. Alltså de större spelserien har ju alltid haft den att vi släpper att du kan förhandsboka spelet väldigt, väldigt långt innan det ens har en, inte innan det ens har en tidsram på att då kommer det släppas, utan förhandsboka nu så får du. Men då är det väl oftast att man lägger en beställning snarare än att man lägger ner pengar just då, utan då drar de ju pengar från den senare, gör de inte det? Om vi tar som till exempel Ubisoft, där tar du, när du förhandsbokar där så tar de ju bara liksom kollar. De gör, du har så mycket pengar liksom. Ja, du har så mycket pengar, och sen liksom tar de bort den, så att sen dras pengar när spelet skickas ju. Ja, så att, det är inte så att det ligger reserverat ända fram till spelet släpps, utan det är ju bara eller att du betalar just då, så att ingen av de pengarna går ju till developers överhuvudtaget, så att jag vet inte riktigt hur det skulle funka då, men alltså min personliga vy angående förhandsbokningen är ju mer det att är det ett spel som jag, ja precis, den där narrow, precis där, såna här ögonlappar som hästar har på sig, skygglappar menar du? Ja, precis. Jag känner så att är det ett spel som jag verkligen är intresserad av och vill ha, Assassin's Creed är ju ett exempel bara. Det finns ju andra, men jag är hypad för Dishonored 2. Jag kommer, om jag har pengar, förhandsbokare. Sen om det är ett skitspel, det är ju my loss i så fall. Men jag känner ju att jag gillade första spelet, så därför vill jag ha nästa spel. Sen om det är ett helt nytt spel, jag är intresserad av det, möjligtvis kanske förhandsboka, annars köper jag det efter launch, för att man har inget förtroende där redan. Det med Mass Effect, jag köpte ju det långt efteråt, jag hade ju spelat det på andra ställen innan. Däremot 2:an och 3:an förhandsbokade jag i Collector's Editions, för jag älskade 1:an. Så att i mitt fall så är det väl lite mer att jag behöver någon form av förtroende för antingen själva spelserien eller utvecklarna. Så att med BioWare, de kan ta mina pengar vilken dag som helst i stort sett, för att jag älskar deras spel. Så att så det, jag känner att det är lite så på det sättet. Det är nästan så att en programmerare kommer fram till och säger: "Dude, jag jobbar för BioWare. Jag har den här idén. Jag tänker ge den till mina chefer nästa vecka. Ge mig pengar." Och då tycker jag, ja. Jag skulle prostituera mig för det. Nej men oh dear. Nej men alltså det är inte riktigt så illa kanske, men jag har förtroende för att BioWare kan leverera bra spel. Jag menar, kolla på Dragon Age och Mass Effect-serierna liksom. De vet ju hur man gör såna spel som jag tycker om i alla fall. Sen att slutet på Mass Effect och att jag inte avslutat Dragon Age Inquisition än, men komma skall. Men sen finns det ju liksom, det finns vissa spel som har problem. Jag är med som Assassin's Creed Unity till exempel. Nu var inte jag med och jag äger inte spel, jag har aldrig spelat skiten ens. Jag har inte sett på folk som spelat det, för att jag vill spela det själv när jag väl får tag på en XB1. Så att de hade massa problem, jag är väl lite on defense. Det är ju inte trevligt när sånt händer och att de skickar ut spel så här, men jag känner ändå att jag vill ju fortfarande spela de spelen. Och jag menar, Syndicate har varit ute nu en stund och jag har inte hört någonting om att de har haft några problem, så att så att uppenbarligen de har ju lärt sig av sina misstag i så fall. Och det är ju ett bra tecken i så fall, om att ja, okej, vi fuckade upp med det här spelet, sorry, men det här nästa spel är skitbra. Så vi kanske inte ser jättebra policy att ha, kanske, men det visar ju att de har lärt sig. Ja, precis. Alltså, huruvida det är dåligt eller bra för gamers, det är ju, alltså, det är en lite, det beror lite på, tror jag. om man säger så här, förhandsboka, det är ett vågspel, så kommer det alltid vara oberoende från vilken studio det är. Det kommer vara ett vågspel, för att även den bästa studion kan ha en riktig skitperiod och liksom, ah shit, vi måste göra om de här bitarna, och då blir det så att men då får vi patcha på day one patch eller en senare patch, men att vi släpper spelet i det här skicket, men att vi måste få ut, för att så här är det ju, att de spel har ju ett release datum och väldigt många studios väljer att inte skjuta upp den. Nu är det väldigt många som har börjat gjort det, för att de har sett att det har varit så mycket kritik, så att förhandsbokningen kanske kommer bli en bättre sak framöver, men just nu är det ett väldigt stort vågspel egentligen, för att majoriteten av spel som har släppts har ju vanligtvis en day one patch. Man ser ju det med Unity till exempel, att liksom, okej, de fuckade ju upp Majorly där, men som sagt, med Syndicate så har de ju visat att de faktiskt kan släppa ett spel som funkar, så att men jag är beredd att skylla det på ny teknik, så att men alltså, så att jag, som du säger, det är ett vågspel, det är hit and miss ofta. Anledningen till att jag förhandsbokar spel är för att jag förhandsbokar ju då en collector's edition. Vilket jag tror vi har haft en diskussion om tidigare. Där är det ju mer att jag vill ha the stuff. I want the stuff. Man vill ha den speciella lådan. Man vill ha prylarna. Jag förstår inte vad ni pratar om liksom. Jag har mina grejer här också. I mitt fall. Och jag känner nog att det är ganska, jag tror det är många som gör det också, att när man förhandsbokar spel så är det ju oftast en edition man förhandsbokar. Man vill ju ha the cool things, all the stuff, all the things. Och det är ju därför man betalar en förhandsbokning, för att de kan man ju bara få som förhandsbokningar ofta. Så att jag känner att det är inte så större detriment. Sen att spela skit suger, så har man ju fortfarande lite swag. Det är väl... Och också online-spel. Till exempel när Heavensward, senaste större expansionen till Final Fantasy 14 kom, så de som hade förhandsbokat fick ju tidig access, till exempel. Jo, men det har jag sett, det har sett flera spel också som har. Jo, men alltså, det är ju vissa spel, jag vet inte vad det var för något spel, men det har varit några spel som de har haft liksom att, okej, förhandsbokar du det här, och det är oftast sådana som har digital delivery, sådana grejer, du får spelet typ en dag, två innan, även om du förhandsbokar en sån här collector's edition. Jag tror Assassin's Creed, något av Assassin's Creed-spelen jag förhandsbokade, jag fick det typ två dagar innan eller något sånt där, innan det faktiskt släpptes i butiker. Det var Black Flag. Ja, precis. Jag fick ju mitt säkert, jag tror 2-3 dagar innan. Det var samma vecka, men jag tror att det var på en måndag liksom, medan spelet släpptes på en fredag eller sånt där. Det var någon sån grej. Så att man fick Ja, Danny. Jag vet, jag har min där borta, men den syns inte. För er som lyssnar, jag sitter och pekar på min Collector's Edition samling som är bakom mig. Men är det myten här säger att pre-order now and get limited gold tinted swag glasses that does absolutely nothing. Alltså ja, men man vill ju ha sakerna, prylarna. Det är inte så, det är coolt liksom, det är loot. Det är loot, precis. Det är klart man vill ha lootet. Det är meaningless loot, men det är loot ändå. Det är status loot är det. Det är status loot är det. Det är shiny pixels IRL. Ja, precis. Men det är mycket så. Jag tror att det är mycket hit och miss. Jag tror att spelare kommer alltid, jag tror att alla gamers kommer alltid vara väldigt twistade. Det kommer vara en liten twist huruvida pre-orders är bra eller dåligt. Och sen om det är bra för gamers, i vissa, om man tittar på det, så är det är ju lite dåligt för gamers, för att det gör ju att utvecklare känner att de kan komma undan med saker genom att slänga lite extra saker på åt spelarna liksom, hej, kolla, titta, shiny, och tror att det ska få folk att glömma bort saker som är dåliga med spelen liksom. Eller, spelet funkar inte här, ni får ut av våra gamla spel som kompensation. Ja, precis. Så att, men jag känner även att det finns ju positiva saker med pre-orders också, så att Vi kan avsluta den här diskussionen med att det är din plånbok, du väljer om du vill förhandsboka eller inte. Om det är en spelserie du verkligen älskar och tycker om, gör det du känner för. Kort och gott. Det är så jag gör i alla fall. Om utvecklare faktiskt kan visa upp att de har är värdiga tillit, så kommer ju mer folk förhandsboka, tror jag. fler människor faktiskt. Men vi, jag tycker vi tar och rundar av veckans diskussioner. Ifall folk fick någon vettigt ut av det hela, det vet i tusan, men att vi fick ventilera lite grann och... Jag tror knappast folk fick någon vettigt ut av det där, men ja, det är... för folk som vill ha någonting att somna till, så kan de alltid lyssna på den här diskussionen så här. Men vi går vidare nu. Jag kan bara säga så här, om ni vill ha någonting, om ni har någonting ni tycker att vi ska diskutera och sånt där, så skicka då in ett mejl till oss på info@nordlivpodcast.se om det är någonting ni tycker att vi ska prata om. Kan vara precis vad som helst, spelrelaterat eller något sånt där. Vad är nästa veckas diskussion? Ska vi se veckans diskussion. Jag ska öppna upp våran lilla vårt schema här. Loading, stor fil, mycket saker. Enligt den här så ska vi ha jultema. Mest outrageous jultema i spel. Vilka spel har vi sett med jultema och när passade och när passade inte? Ah, okej. Okay. Så skicka in era frågor eller svar angående det på info@nordlivpodcast.se. Precis, spel med jultema. Så då kan man till exempel, som ett exempel av GTA 5 ju, där de slänger in att det snöar och man får nya Counter-Strike Global Offensive, kycklar länge spelen med jultröja. Saints Row. Vi har alltså, jag är bara punkt där. Serious Sam, The Second Encounter typ. Vad heter det där vi spelar, Robert, man ska, man är bankrånare. Payday, där har de ju julmasker och sånt där. Precis, yes. Det är nästa veckans diskussion. Om Fredrik inte tar ändra den tills dess för dem, så. Det kommer vara med på hemsidan också, ifall ni vill kolla där så att... Precis, vi kommer slänga upp kan, och ifall ni... Ni kan skriva in till oss på info@nordlivpodcast.se och säga vad ni tycker det finns för spel som har roligast eller udda jultema på sig. Men vi tar och knallar vidare till övriga nördämnen här nu. Och ja, det har ju kommit en trailer här nu för X-Men Apocalypse. Vem vill prata om den? Vem känner sig manad? Carl har inte sagt så mycket. Carl, vill du börja? Du har inte sagt så mycket. Bäst vi får igång det lite grann här nu. Vad var frågan? X-Men Apocalypse-trailen. Ah, jag tyckte om den faktiskt. Den visade, den var nästan inte för mycket. Om jag säger så. Den var inte en Dawn-of-War-trailer. Det var så här bara, bra. Ska bli kul att se om den fortfarande håller måttet till de förra X-Men-filmerna. För att First Class och Days of Future Past var ju väldigt bra, va? Så jag hoppas att de här... Är det Bryan Singer som gjorde First Class och dem också? Nej, men Bryan Singer gjorde ju första X-Men. Han gjorde första X-Men. Jag försöker bara kolla vem som gjorde den senaste, ifall det är samma som gör. De totade ju med det i trailern till och med, att åh, oh, det är the director of X-Men. Matthew Vaughn gjorde första, då gjorde de här, vad ska man säga, First Class och Days of Future Past. Okay. Men jag ser fram emot det faktiskt. Jag var inte så jättesnabb på att se de andra nya X-Men-filmerna då. Men när jag väl såg dem så bara, det var riktigt stabila filmer och jag ser fram emot det, och de satte upp premissen väldigt bra och allt sånt där. Man blir bara så här, alltså jag kan ju säga att jag menar, jag gillade First Class. Jag tyckte den var okej liksom. Days of Future Past. That was good. It was good. Det var en sån där nördgasm när man såg den filmen lite samman på. Du satt Matthew Vaughn och regisserat Kingsman Secret Service, vilket var vilken bra film. Nej, men alltså jag känner att trailern var bra. Den var inte allt för mycket. Alltså man såg ju saker hände. Den var lite slow-paced i början, sen var det mycket mer grejer. Det var lite exposition, så man fick liksom plotten upplagd för sig liksom, snarare än att de ska spoila en massa. Utan här är liksom, okej, det här är premisen för filmen. Like it. Typ. Like it or you not. Will like it. Damn it. Nej, men alltså det var, jag kände att den var bra. Jag menar, det var en väldigt stor kontrast i jämförelse med med Dawn of Justice-trailen från förra veckan. Och visar upp nu kommer, vad fan är vem, hon, Sophie Turner heter hon, som var med i Game of Thrones, som ska ju spela, och vad heter hon? Då säger det till med trailen. Är det, vad heter hon? Heter hon Jean någonting? Jean Grey? Man ser det i början, ja. Precis, vem spelar hon i Game of Thrones? Sansa Stark. Oh, nice. Ja, nej, så att det, den den hypade mig. Jag hade nästan glömt bort Apocalypse faktiskt. De hade ju en teaser i slutet på Days of Future Past filmen, eftertextgrej à la Marvel. Det märks att de försöker göra en hel liksom. Man bara, okej, okay, ja, efter Apa Marvel ni gör det. Fast de har ju gjort det betydligt mycket bättre än vad jag har känt att de har gjort med Superman och liksom det. Så att det säger ju någonting i alla fall. Men i alla fall så att de hade ju en teaser på det. Och sen har jag typ glömt bort att den filmen kommer. Jag har varit hypad för andra grejer. Men jag har varit mer, intresserad av att Dawn of Justice kommer än att Apocalypse kommer. Så att jag... Det var faktiskt väldigt nice att få bli lite hypad över en X-Men-film igen. Det var nice. Så att den kan man se utan att bli spoilad för någonting, känner jag, Danny. Gött, men jag tror jag avsäger mig trailer, så jag menar... Jag kommer inte ihåg när den kommer, men det är nästa år någon gång. Gött. Yes, men då tar vi gå vidare till övriga. Det andra nörden som vi hade upp, att det är att i Göteborg så startar de upp den första gamingbaren. Notera game bar, inte något annat. Det här har ingenting att göra med tidigare kommentarer som kan ha följts innan sändningen. Inga referenser till någon form av musik eller låt som handlar om andra barer och som man vill ta folk till. Yes. Ja, och vill ni prenumerera på Nördliv försnack, så skicka in $10 till. Nej. Men nog om det. Men den här ska heta GG Bar i Göteborg här nu, och det är som sagt, wow, den första. Ja. Ja. Ja, men det är ju glorious. Det är den väl. Vad är det fel på det här? Vilket jävla namn. Det är väl fantastiskt. Bar. Det är fantastiskt. Alltså... Det här kommer alltså vara den första renodlade gamingbaren. Precis. Jag sa gaming. Ja. Vi hör dig, Lotta. Gå på lördag, på söndag eftermiddag kan man gå och kolla på CS-finalerna liksom, när de har majors. Jag gillar det starkt alltså. För de kommer ha, dels så kommer de visa olika e-sportevent precis som alltså andra sportbarer. Och så kommer de också ha lite temagrejer. Kommer ha bordspelkvällar, cosplay-event, quizzes och ja, alltså allmänna gaming-grejer. Och nära relaterade. Alltså seriöst, öppnar de en sån här i Stockholm så skulle jag frekventa den väldigt ofta, känner jag. Ja. Alltså de har ju börjat lite smått här i Örebro på Pitchers. Att de har en del e-sport-event när det är något riktigt stort. Så jag kan säga så, O'Learys i Haningen, ni har alltså ni har ett tillfälle här att fylla en, att komma in på en ny marknad här. Eller någonstans närmare Tumba faktiskt, känner jag. Men det var helt okej liksom. Jag känner att det behöver inte hålla i så långt borta som Haninge. Jag tycker att det kan vara mitt i centrala Stockholm. Ja, det ska funka. Vi kan mötas mitt i, det är inga problem. Alltså dudes, varför ta baksidan? Seriously. Alltså Sveriges framsida håller på att göra något awesome, så vill du... De vill också... Nej. Det är inte det, att vi känner att de har gjort något fel, utan det är mer det att vi vill också ha. Det är det. Vi tycker det är skitbra grej. Vi får vänta på er tid. Ragga på nördflickor liksom på där man vet att de är där liksom. Det är helt fantastiskt. Ja, precis. It's glorious. Ja, men seriously. Om du tänker dig den vanliga awkward grejen, man går på krogen och ska ragga på tjejer. Man kommer fram och tycker okej, jag ska belysa vad jag är bra på. Jag har så här. Lotta, det här. Precis. Lotta frågar, vad är du för någon ras i vov? Vilken rank är du som ska? Ja, men alltså, helt plötsligt så skulle man faktiskt kunna lägga. Ja, men alltså, du skulle kunna gå fram till någon och säga, roses are grey, violets are grey, I'm dead and colorblind. Och rätt person skulle faktiskt tycka, aha, for the forsaken. Yes. Jag menar, du, glorious. Min Steam inventory är värd 5 000 kronor. Ja, men jag menar nu ska vi gå ifrån de jättehemska nördragningsreplikerna här. vi är garanterat om någon tjej kom upp till mig och sa något av det skulle funka direkt. Men det är inte det som är poängen här, utan vi vill jättegärna se, jag tycker det är en skitbra grej att du öppnar en väldigt en liksom, för det finns ju sportbarer och bla bla bla. Sånt som inte är intressant för mig för 5 öre, men jag menar, ja, nördbar vore skitcoolt. Man skulle, ja, alltså, liksom, ja, det är på något sätt man skulle nästan känna sig hemma på något sätt, kan jag tänka. Det är lite finns coolt ju också att en av killarna som, det är alltså 2 grabbar som håller på att öppna det här, och i alla fall en av dem har de gett ut ålder på, han är bara 24 bast. Jag menar, jag tror dessutom att det finns just, det känns som att det finns en marknad för det här faktiskt. Det känns som att det finns en plats för det här liksom. Ja, men okej, visst, väldigt många gamers är lite introverta och föredrar att sitta hemma framför datorn. Sitta hemma i källaren framför bastun. Ja, jag menar det. Jag var faktiskt ute på krogen så sent som igår. Där du. Jag vet. Jag talar överdrivet mycket för spriten, grattis. Jag har inte varit på krogen på... Nej, jag betalade inte för spriten. Det, ah, Lottas, det, syster tjej, nej, Lottas syster betalar sprit för hon som tvingade ut henne så... Wow. Ja, nej, Om vi går tillbaka till baren. Baren öppnar på Kapellgatan 12 den 6 januari nästa år. Och då, det är inte långt kvar, inte det? Nej, och då ska de ha, och då ska de sända Awesome Games Done Quick. Det tycker jag är rätt coolt. Det brukar jag kolla på ibland. Vad är det? Awesome Games, speedruns för... Yes, de gör speedruns, försöker på rekordtider på det. Så det ska vara coolt. Så kan ni som bor i eller runt omkring Götlaborg, dra dit, se till att stället tjänar massor med pengar, gör O'Leary's av sjuka, och sen får vi det äntligen i något landet också. Ja, alltså, jag kan ju se det, om det här stället gör bra ifrån sig och visar att liksom, okej, vi kan tjäna pengar på nördar på andra sätt än att ge dem spel, så tror jag nog att många andra ställen skulle faktiskt öppna upp sig lite för det också, för att det finns ju definitivt en marknad för det. Men även om jag inte är så jätteintresserad av e-sport och sånt här, men så det finns ju någon form av en liten charm över det hela liksom, att gå till ställe. Det är lite det här, lite cheers liksom, where everybody knows your name liksom, man känner sig hemma lite så här. Det är lite den man hittar en gemensam mark liksom. Man kan komma och träffa folk som har gemensamma intressen liksom, sånt där. Men ska du kunna spela bra 8-bitars musik från klassiska spel i bakgrunden istället för den här fåniga poppen? Eller hur? Det vore nice, komma in på en bar direkt, känna igen musiken. Du, det här spelar jag spelat. Ja, precis. Snart kommer jag fram till bossen. Jag tyckte inte om den här. Det var så läskig. Det här är bästa biten. Alltså, vad jag hör är att folk som kommer sitta och cringe liksom, kommer bossen snart, och alla sitter liksom bara, mer sprit, jag kommer ihåg hur jobbigt det var. Ja, fantastiskt. Dricka bort mina sorger. Jag har 2 levlar för låg. Buhu. Nej, men seriously, det ska bli väldigt intressant att följa GG. Ja, jag hoppas innerligen att det kommer fungera för dem, för det är ett coolt koncept. Jag kommer definitivt ta mig dit nästa gång jag kommer till Götet, helt klart. Du får komma med en review på Nördliv. Ja, så får du påpeka det att jag är med i en podcast som vi kan ge lite extra reklam om du. Ja. Ja, så vill du berätta mer om baren? Kanske rekommendera någonting trevligt att dricka. Du vet, jag försöker få ett bra helhetsintryck här. Hittills det är inte så många som har verkat särskilt vänliga att öppna, men jag är ju beredd att ändra den åsikten. Till våran breda publik. Lotta, vi får ju börja smått, för vi ska ju någon gång ta oss till upp på stan någon gång och gå in och kolla när de har ju någon e-sports, har vi ju sagt. Jag har inte riktigt blivit av, men att vi ska försöka, i alla fall vi som bor i Örebro, då det blir jag, Fredrik, Lotta och Max, om han vill, kan tänka sig att slita sig från spel och sånt på en bar. Jag vet inte, det kommer bli rätt intressant, Max på en bar. Ja. Ifall han får ta med sig Pepsi, eller ifall de har Pepsi där, så klarar han sig i alla fall. Take pictures. Precis. Ja, definitivt. Will do. Vi får ta med en webbkamera. Beviset. Max är här. Max, så att, hör ni det. Om ni är i Göteborg eller runt omkring där, så besök gärna det här stället när det öppnar i januari. Så, så hoppas vi att vi i resten av landet kommer få njuta av liknande establishments senare. Yes. Yes, och men där kan vi runda av det här på övriga nödämnen. Då är vi, då går vi över till lyssnarmailet. Rob. Ja, om du väntar 2 sekunder så ska jag bara plocka. En, två. Eller det var väldigt generös lång sekund alltså. Det var väldigt generös lång sekund. Jag vet hur Robert är, menar. Oh, shut up. And you called yourself a professional. Nej, återigen, inte en enda gång. Okej, okay, ja, vi har fått ett mail här då. Äntligen blir man konsolkramare igen. Men vad? Från Darian. Här då. Okej. Hej boys and girl. Jag har äntligen fått en bra slant av mina föräldrar och jag ska köpa en konsol. Ska jag köpa Xbox One eller PlayStation 4? Jag har längtat jag längtar att lira FIFA och Assassin's Creed. Jag vill ha den som är starkast och enklast att använda. Jag vet att Xbox har nytt gränssnitt, annars hade jag följt den där guiden ni har på er hemsida. Ja, någon som har att säga, han har mer, men det här är relaterat till frågan. Det är bara ett problem som ingen av oss äger för varken Xbox One eller PlayStation 4. Jag skulle önska att Fredrik hade varit här. Ja, det har varit. Men alltså generellt så kan man ju säga att PlayStation generellt sett bättre på fightingspel, eller har fler stora fightingspel till sig. Så att om det är det man är ute efter så okay, köp den. Jag tänker inte nämna något om dator alls. Jag kan lämna det bortom så. Du ska välja. Precis det, försök inte. Gör inte en max. Okej, okay. Du ska välja mellan PlayStation 4 och Xbox One. Okej, okay? Kolla på spelutbudet. Vilka exklusiva titlar vill du spela? Men sen också får du känna för det liksom, generellt sett vad jag har sett på vad gäller prestandatester och sånt där, så brukar PS4 vinna vad gäller alltså upplösning, detaljnivåer och framerate och allt sånt där, bla bla bla bla, sånt där grejer. Men det viktigaste, det absolut viktigaste jag tror att man ska göra är köp den där dina vänner finns, så att du kan spela med dina vänner. Jo, det är en bra poäng faktiskt. Han säger att han vill lira FIFA och Assassin's Creed. De finns väl till båda, gör de inte det? Ja, det finns de. Alltså, har du, om du har testat någon av dem innan. Jag håller med Carl i att du ska välja den där dina vänner finns. Du ska även välja den du känner mest bekväm med. Som jag till exempel säger att jag älskar Xbox-kontrollen. Det är en av de stora anledningarna till att jag vill ha ett Xbox One till exempel. Men så att du ska ju ha någonting som du kan sitta bekvämt med. Ja, men PlayStation-kontrollen har ju fan inte ändrats sen PlayStation 1. Så att du vet vad du kommer med där. Du får där, så gillar du en sån. Du vet väl om att PlayStation 4-kontrollen är ganska stor skillnad från de gamla kontrollerna. Det är samma design är det ju. Det är exakt samma design. Jag har varit hemma hos Fredrik och jag har PlayStation och jag har liksom testat och det är en väldigt skillnad på kontrollen tycker jag. Jag känner att de har gjort den lite vänligare för större händer, för jag hade ju en PlayStation 3. Vilket gör Fredrik glad fram. Ja, alltså, nu ska jag inte påstå att jag har stora lovar, va? Men det var någonting jag märkte när jag hade både en Xbox 360 och en PS3 att kontrollen var lite liten, så om man satt och spelade länge så fick man lite kramp i händerna så där, och det var inte någonting jag kände när jag spelade på Xbox. Det har alltid varit mitt största problem när det kommer till PlayStation är det att men det har de fixat små, nu. Jag har tycker de är spelat lagom. Ja, men du är en pytteliten person också. Ja. Jag har jättestora händer, titta. Wow. Ja, men du har ingenting att skala, alltså hur du måste ju ha en banan för skala ju. Ja, men, precis, banan för scale. Ja, nej, men alltså som sagt, jag tror att vi alla håller med om lite att alltså du ska välja det du vill, där spelen finns, där dina vänner finns, den som du kan ju säkert få testa, gå till en spelbutik, testa håll i handkontrollen och känna om den känns bekväm. Känns bekväm. Så tror jag nog att du kommer hitta där du vill ha. Är det så att du inte bryr dig så jättemycket om de grejerna, köp den som är billigast. Ja, för all del. Det är väl också en grej. Håll utkik nu på dels på mellandagsrean givetvis, men nu också Sveklockers har en julkalender nu, va? Nu håll utkik på den, för att den har väldigt bra grejer. Jag tror att CD-ON har någon just nu då, då är det liksom en PlayStation 4 och en Xbox One typ 500 gig för 2990. Dock så vill jag gärna påstå att man borde köpa en med en större hårddisk. En terabyte, ja. Då, precis. Ja. Jag kan ju också säga bara det för att... future-proofing. Jag kan ju också påpeka det. Är det så att du har en PC också med till exempel Windows 10, så kan det ju kanske vara värt att skaffa en Xbox One av den anledningen, i och med den cross-platforming eller cross för det som händer där. Så det kan ju också vara... Du menar det som PlayStation håller på att utveckla nu? Ja, ja, men det är ju redan integrerat, det är ju redan påbörjat i när det kommer till Windows och sådär, och jag tror att det kommer bli bättre gjort. Men ja, nej, det är så att, någonting bra med Windows 10 i alla fall. Jag har inga problem med. Jag har inga problem med skiten. Ja, jag tror inte vad du pratar om. Men ja, nej, men du får ta av det vad du vill från det vad vi sa nu. Och sen kanske prata om som lite mer. Och sen hitta det och köpa en PC istället. Och där. Jag visste att det skulle komma. Lyssna på dem, köp där de spelen finns, ja, för de framtida spelen. Alltså. Testa först, och som Robert sa, gå till en butik, testa de kontrollerna, liksom se gränssnittet och sånt, vilket som du föredrar. Det är sånt där. Du lär sitta väldigt mycket i menyer och sånt där på en del grejer. Så. Ja, så att jag tror inte, köp det på grund av spelen. Det är mitt råd i stort sett. Eller oss alla, våra alla så. I alla fall säger jag också så här: PS, ni har ännu inte spelat in någon skräckspel på er YouTube-kanal. Har något, eller något överhuvudtaget, har ni slutat med det? Peace, Darian. Det får väl jag svara på. Det är ju vanligtvis jag och Fredrik som spelar in någonting, och just nu är det ju inför juletid och allt sånt där. Fredrik har följt upptag med jobb och han har familj som det är mycket aktiviteter vid sidan av just nu. Till exempel han är ju borta just nu och inte med idag för att andra saker. Jag har ingen dator så att jag kan spela in själv, så att jag är vanligtvis med på när andra spelar in, och jag har ju också varit upptagen, så att han har ju liksom skickat frågat ifall jag har tid att kunna, men jag har inte haft tid, så att det har blivit väldigt mycket att det är mycket annat som har varit i vägen, och skräckspel ska vi spela in. Vi skulle önska att vi kunde få Robert, ja, men vi ska nog tvinga Fredriks lilla dotter att spela något skräckspel istället. Vi skulle egentligen spela in det till Halloween, men att då total vägrar i Fredriks dator för att spela in överhuvudtaget, så att annars var hon beredd att sitta och spela. Men att det kommer komma upp saker, det är bara att det är så mycket vid sidan av just nu, och jag vet att Robert och Lotta skulle ju göra någonting också, och Max har ju någonting han håller på att arbeta av, och Carl har ju också sin CSGO-serie som han eventuellt någon gång ska få tummen ur arslet och komma igång med det. Så... Och så har jag och Max på med en grej tillsammans också. Ja, men det är där jag menar, det Max där att ha, ni, är det här era spelgrejer och sånt där, men... Så vi har ju många saker i elden, så det kommer, de är inte det, riktigt klara än. Det är bara att, det är, för min personliga del, jul just nu, det kommer vara totalt omöjligt för mig att få någonting gjort, och jag tror det är samma sak väldigt mycket för Fredrik också just nu, känner att det kommer vara väldigt tufft, men att det kommer komma ut grejer. Det är bara att det är den här perioden just nu på året, det är så mycket annat. Ja, nej, det kommer nog inte hända någonting först efter nyår, tror jag nog inte i alla fall. Det jag tror det blir någonstans där i alla fall, så vi kommer få se grejer. Men det är ju helt klart möjligt att det kan hända någonting om vi får tid bara helt plötsligt sådär. Men det är ingenting man ska räkna med i alla fall. Och det är ingenting som vi ska sätta ett schema på heller, för det är väldigt svårt att passa in något sånt här i våra dagliga liv också. Jag menar, det är svårt nog att få hit 4 pers för en podcast på lördagar, så. Nej, två vet jag är totalt allomord, för jag har ingenting bättre för mig. Jag sa 4 pers. Och så. Du har ingenting bättre för sådär. Fortfarande, Danny, jag sa Carl sitter just nu här, fast hans kompisar vill sitta och spela. Och Lotta, jag vet inte varför hon är med faktiskt överhuvudtaget. Hon är en tjej, så jag förstår inte riktigt här varför hon ska sitta och prata med oss. Dessutom, det är betabiken på Blade & Soul. Jag har fortfarande inte spelat mer än 2 timmar eller någonting sammanlagt. Och här sitter jag och pratar med er, känner jag älskad. Jag säger precis, känn dig älskad. Det här är inte tillfället du vill försöka mobba mig. Den känslan är inte van vid ändå, så det är inte mycket någon skillnad överhuvudtaget på den punkten. Ja, så. Nej, men alltså, jag menar bara på att liksom, det är svårt att få in 4 pers totalt. Yeah. Alltså inte att få in individuella 4 pers, utan totalt 4 pers. Jag vet att det är vissa av oss som kan i större delen av hela tiden, men jag menar, det finns en anledning till att vi inte alltid är samma 4 pers varje vecka. Vanligtvis jag, Fredrik, Robert, Carl, och ibland Lotta. Alltså senaste veckan så har jag haft fullt upp med förlösa valpar. Ja, just ja. Det tyckte jag var rätt kul så där liksom bara, prick, bara, kom, så här, du Lotta är förresten inte med. Jag bara vadå? Valpar. Jag bara har hon fått valpar. Han bara är inte hon utan hunden har fått valpar. Jag bara ja. Ja jo. Det är inte då hon ska säga så. Hon har sett lite rund ut på sistone så där, men det är då för mycket vov och för mycket chips och godis så där, men du vet det är därför kamerorna härifrån uppåt. Ja jo. Ja, var den lägre så hade vi fått fler tittare. Men ja. Vi tar det. Det måste man ju ringa för också. För er som bara lyssnar, att den är precis ovanför brösthöjd sitter kameran på Lotta då. Men det kan ni säkert. Men det är okej, resten av oss kan dra ner den lite längre ner. Så att vi visar liksom. Men det, jag tror inte folk vill ha vi vill det inte, Robert, vi vill inte se din ölmage. Men jag tror att jag tror att jag ska var det, någon, skrev, det var allt han skrev. Ja, det var allt. Yes. Det kommer, är väl det vi kan säga där. Precis, det kommer. Det kommer mera. Det kommer Lotta, mera. Du och jag har faktiskt stått med, det kommer mera. Och då tar vi rundar av lyssnarmailen här nu. Som sagt, nu är mejlen avslutad så nervös slut på detta avsnitt. Men först vill vi nämna att om ni vill ha mer av nördliv nu, ifall Lotta kan sluta knappra så hårt på tangentbordet. Så, utöver det som finns på er poddapp eller dator kan ni ta in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor och annat nördrelaterat. Det finns ganska mycket variationer och det kommer komma mer än som sagt det, folk håller på att arbeta med grejer och så, men att det kommer komma upp. Men framförallt fyll ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa vad vi har att ge ut. Till exempel iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak. Alla de ställen vi finns på. Var finns vi inte? Det är ju det som är frågan. Utöver så kan ni gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch. Så kan ni även på vår hemsida skriva in era mejl och även få prenumerationer på sidan i sig. Då får ni nyheter, artiklar och krönikor direkt i er mailbox. Grolla ner. Läser vidare på den här templaten jag har. Det är så professionellt det här. Jag har som sagt, jag är inte så ofta värd. Så att du läser innan till Danne. Du är så proffsig alltså. Du skådespela så bra. Om det är så att någon tjej snappar upp det här med vilken sorts träningsrepliker som funkar på dem, så kan du ju skriva in dem och skicka till rob@nullinpodcast.se. Med bild. Rob. Bild premieras. Och jag tar oss återigen, om ni har någonting ni vill höra oss diskutera, så tar ni oss vad som helst, nyheter eller övriga nödämnen eller vad som helst, så tar ni och skickar in till info@nordlivpodcast.se. Och som Lotta sa, att ifall ni vill skriva direkt till någon till oss, så tar ni bara vårt förnamn och @nordlivpodcast.se. Kan skriva och beklaga er. Tycker ni att vi har fel om någonting? Tycker ni att Lotta ska sänka kameran? Det är upp till er. Ifall ni måste komma in och titta här direkt, men att det, hej. Whatever floats your goat. Precis. Yes. Och så ska jag här nu, för Fredrik skickade det här förut till mig. Det här är inför våran, vad blir det? Den julspecial. Julspecial. Den 19. Nej, det här är inför den här 26. Den 26, då vi ska ha en live-inspelning. Och då vi ska prata om årets spel, och vi vill att ni tar och skickar in era förslag på vad årets spel är för någonting. Vi är väldigt nyfikna på vad ni tycker, vad ni har spelat som ni tycker är årets spel. Jag vet att vi andra har också internt har vi liksom lagt upp en egen liten lista på vad vi tycker är årets spel, så vi hoppas att ni tar också och skickar in vad ni tycker för någonting direkt till info@nordlypodcast.se. Oh, ja, jag kan ju påpeka också i samma veva, när ni ändå kommer med sådana listor, så kan ni också komma med, för vi har ett specialavsnitt även i januari angående årets kommande spel. Så ni kan även skicka in en lista över de spel som ni tycker är som ni är hypade för eller som ni ser fram emot under 2016, som ni också kan skicka in på info@nordlivpodcast.se. Tycker Carl kan säga också, så att alla har sagt våran mailadress och där. Vad sa du då? Du kan också säga vår mailadress, så har vi alla sagt det mer eller mindre. Carl med C @nordlypodcast.se. Ja, det var det info vi letade efter här. Nej, du kan, om ni vill prata om CSGO. Ja, för all del. Vill ni utmana mig en vid en på valfri bana så är det bara mejla carl@nordlypodcast.se. Yes. Vill ni däremot ställa några mer liksom relevanta och intressanta frågor för resten av oss, för resten av folket här, så kan ni mejla oss på info@nordlypodcast.se. Där kom den. Good job, Carl. Yes, good job. Och det är väl allt vi har att dela med oss under dagens podd, och då helt enkelt så rundar vi av och säger hej då. Säg hej då allihopa. Hej då allihopa. Toodaloo.